Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 13 januari. Milieudefensie geeft 29 grote bedrijven 3 maanden de tijd om met een klimaatplan te komen, anders stappen ze naar de rechter. En de politie kampt met personeelskrapte. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3%. Naar verwachting is de bezetting over 3 jaar wel weer op sterkte als duizenden nieuwe agenten zijn opgeleid. Het blijkt allemaal uit cijfers die de nationale politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen heeft vrijgegeven. De onderbezetting is problematisch omdat de politie het al druk heeft en door coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is. Grote steden kampen met de grootste tekorten aan agenten. Het aantal startende ondernemers is nog altijd erg hoog vergeleken met voor corona, zegt de Kamer van Koophandel. Vooral in de zorg, bouw, logistiek en horeca was vorig jaar een stijging te zien. In totaal kwamen er ruim 250.000 ondernemers bij. Daartegenover staan bijna 133.000 ondernemers die vrijwillig of noodgedwongen met hun bedrijf stopten. Vooral meer ondernemers in de sectoren energie en land- en tuinbouw schreven zich uit. Provinciale staten in Groningen willen dat het kabinet het voornemen om extra gas te winnen terugdraait. In een spoeddebat was brede steun voor een motie met die strekking. De statenfracties willen verder dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dichtgaat. Ook de Groningse gemeenteraad pleitte in een extra debat voor zo'n vastgelegde einddatum. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht, onder meer door toegenomen vraag uit Duitsland. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij helaas een positieve testuitslag heeft ontvangen. Hoekstra blijft voorlopig in quarantaine en werkt vanuit huis. Hij heeft geen klachten. De minister was gisteren eerder op de dag uit voorzorg al in quarantaine gegaan na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. Dinsdag had Hoekstra zijn eerste reis als minister van Buitenlandse Zaken. Hij sprak in Brussel met zijn Belgische collega Wilmes en EU-buitenlandchef Borrell. Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit in de meeste Engelse rivieren, concludeert een onderzoekscommissie van het Britse parlement. Er is sprake van een chemische cocktail van rioolwater, drijfmest en plastic, veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen op de waterzuivering. Britse waterbedrijven lozen regelmatig onbehandeld of slechts gedeeltelijk gezuiverd afvalwater in de rivieren. De onderzoekers zeggen dat daardoor riffen van natte doekjes en schoonmaakmiddelen in de rivieren ontstaan. Ze roepen de Britse regering op om maatregelen te nemen. Het weer nog. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in een groot deel van het land, behalve in het oosten. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Overdag kan de mist hardnekkig blijven hangen, vooral in het zuiden. Het wordt vandaag 4 tot 8 graden. In het noorden is de grootste kans op zon. Het NOS Radio 1-journaal. Milieudefensie roept 30 grote bedrijven op om snel met een klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan stapt de milieuorganisatie naar de rechter. De oproep is gericht aan die bedrijven die volgens de Milieudefensie te veel CO2 uitstoten. Donald Pols is directeur bij Milieudefensie. Goedemorgen. Goedemorgen. U geeft deze grote bedrijven dus 3 maanden tijd om met zo'n klimaatplan te komen, anders juridische stappen. Waarom kiest u voor deze aanpak? Ja, wij hebben als samenleving nog ongeveer 8 jaar de tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En dat kan als iedereen meedoet. Ook en vooral de grootste vervuilers. En daarom starten we een campagne gericht op de 30 grootste vervuilers. Om hen op te roepen om met klimaatplannen te komen. En die klimaatplannen moeten in lijn zijn met de internationale klimaatafspraken. En de rechtelijke uitspraken in de zaak Shell. Want u heeft de indruk dat ze er zelf niet genoeg haast achter zetten? Nee, het is zelfs zo in de 30 jaar sinds de eerste internationale klimaatakkoord is getekend, is de uitstoot van de grootste vervuilers in Nederland helemaal niet gedaald. In de 30 jaar. Het is nu tijd voor wat drastischere actie, want anders gaat het ons niet lukken om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En zeker deze grote vervuilers moeten de eerste stap zetten. Om wat voor bedrijven gaat het? Het gaat om de grootste vervuilers, bedrijven zoals Tata Steel, KLM, Schiphol, maar ook hun financiers, zoals de Rabobank en de ING. En wat komt er dan in dat klimaatplan te staan? Want 3 maanden, dat is niet heel veel. Gaat u er wel vanuit dat ze al voorbereidend werk hebben gedaan? Wij gaan ervan uit dat na 30 jaar sinds de eerste klimaatakkoord is getekend, dat de bedrijven al enige stappen gezet hebben. En in zo'n plan moeten gewoon drie dingen staan. In de eerste instantie moeten ze een kaart brengen wat hun huidige CO2-uitstoot is. Ten tweede moeten ze een doel gesteld hebben. En ten derde moet er een plan met bijbehorende budget zijn hoe ze dit doel willen realiseren. En gaat het dan over de CO2-uitstoot in Nederland? Ja, dat maakt onze aanpak interessant en revolutionair. Dus wij vragen dat ze hun totale CO2-uitstoot moet terugbrengen. Dus niet alleen in Nederland, maar over een gehele keten en binnen en buitenland. En dat is ook wat de rechter Shell de opdracht toe heeft gegeven in de zaak Shell. Weet u eigenlijk of sommige bedrijven eigenlijk al best wel een beetje iets aan gedaan hebben, of misschien zelfs al een eind op streek zijn? Ja, we weten dat sinds de uitspraak in de zaak Shell heeft Tata Steel bijvoorbeeld aangekondigd dat zij radicaal afscheid nemen van kolen als brandstof. ABP, de grote pensioenfonds, heeft aangekondigd dat ze helemaal stoppen met investeringen in fossiele energie. Zul je zien dat er al een beweging is. En wij hopen met deze campagne een extra setje te geven om ook andere bedrijven mee te krijgen om een verantwoordelijkheid te nemen om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. En kunt u ze daar nog een handje bij helpen? Of denkt u van nou, dat kunnen ze best zelf? In Nederland bereik je dingen in de eerste instantie met een goed gesprek. Dat is ook waar wij die bedrijven toe uitnodigen. En in zo'n gesprek willen wij best met ze meedenken over hoe ze hun CO2 kunnen reduceren en hoe ze zo'n plan kunnen opstellen. Ja. U dreigt zeg maar met de rechter, hè? Als ze over 3 maanden niet zo'n klimaatplan hebben. Is dat ingegeven door het succes wat u toch met Shell hebt geboekt? Ja, de rechter heeft aan haar uitspraak gericht op Shell gezegd dat haar uitspraak dat Shell zijn CO2 ongeveer moet halveren in de jaar 2030, dat die uitspraak in principe geldt voor alle grote vervuilers. En dat is waar wij de bedrijven op zullen attenderen. En inderdaad, als het niet goedschiks kan, dan moet het misschien wel via de rechter. En over 3 maanden, dan maakt u de balans op, neem ik aan, hè? Klopt, na 3 maanden hebben we alle plannen binnen. Wij gaan ook zelf natuurlijk kijken naar de publiek beschikbare plannen. En die plannen laten we beoordelen door een internationaal gerenommeerd club van top klimaatwetenschappers. En die zullen inzicht geven in de kwaliteit van de klimaatplannen van deze 30 grootste vervuilers. Dan denk ik zomaar dat we elkaar over 3 maanden weer spreken. Ik kijk er naar uit. Dank u wel, Donald Pols, directeur bij Milieudefensie. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op radio en tv. Langs de lijn en omstreken sprak met hockeycommentator Philip Koken over het vertrek van bondscoach Allison Annen bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Na de Olympische Spelen maakten spelers melding van ongewenst gedrag en een angstcultuur. De voornaamste klacht is mentale intimidatie. Ja, dan moet je denken aan spelers bijvoorbeeld expres negeren of juist uitschelden, niet serieus nemen. Ik heb een verhaal gehoord, ik ga de naam niet noemen, van een speelster die tijdens het toernooi in Tokio dermate kritiek kreeg ten overstaande van een aantal anderen en zich daarbij klaarblijkelijk vernederd voelde, dat ze inderdaad uit de slof schoot en zeer geëmotioneerd het uitschreeuwde. Wat betekent dat voor de carrière van Annen? Weinig, denkt Koken. Ze heeft een te goede reputatie, ook in het buitenland. Annen wordt nationaal nog steeds en ook internationaal enorm geroemd om de vakmanschap. Ze is echt geweldig, een specialist. Maar het is ook iemand dat ze weinig ruimte laat aan anderen. Er zijn ontzettend veel assistentcoaches onder haar leiding bij Jong Oranje en bij het Nederlands Elftal opgestapt omdat ze niet meer met haar konden samenwerken. Haar mening is leidend. Je zou zeggen, als bondscoach is het dat altijd. Maar ja, maar je moet ook ruimte geven aan assistenten om zich te ontwikkelen. En als er zoveel assistenten ook zijn weggegaan, dan is er toch wel meer aan de hand. Bij Bo ging het over politiegeweld. Afgelopen jaar tijdens coronademonstraties gingen mensen massaal op de vuist met agenten. En het werd niet geplunderd, er waren geen andere doelstellingen. Het was echt de confrontatie met de politie zoeken. Want je ziet wel dat in die hele lockdown en alles wat met corona te maken heeft, dat de politie toch op de een of andere manier de personificatie wordt van het overheidsbeleid waar iedereen onder leidt. Ja, de eerste confrontatie die je kunt hebben als je het er niet mee eens bent, dat zijn wij. Vanaf dit jaar heeft de politie ook een stroomstootwapen op zak. Frank Bouw, politiechef in Amsterdam, legt uit waarom. Wat we zagen is dat er tussen de surveillancehond, de wapenstok, pepperspray en het pistool, zag je dat daar nog gewoon een gat zat waarbij het de taser ervoor kan zorgen dat je niet gelijk in die pistoolsituatie komt, dat je kan deescaleren, dat je altijd wil zorgen dat het geweld wat je gebruikt, dat het zo effectief mogelijk is. En bedoel ik mee dat het zo min mogelijk letsel oplevert bij degene op wie je het toepast. Helaas zeg ik altijd. En tegelijkertijd ook voor zorgt dat politiemensen niet gewond raken. In Nachtdieren ging Raven van Dorst naar Alkmaar op zoek naar mensen die nog wakker zijn. Ze vond een kunstenares in haar atelier. En die werkplek hing vol met kunst over haar mentale gezondheid. Oké. Je hebt zelf een psychiatrische achtergrond? Ja, ik ben bipolair. Bipolair? En maak je dan alleen schilderijen? Of... Nee, ik maak ook beelden. Nou, ik beschilder elk seizoen een jas. Een grafkist heb ik ook beschilderd. Een grafkist? Ja, want ik vind dat de dood wat vrolijker kan. Ja, zeker in deze tijd. Ja? Ja. Ja? Ja, ik heb zoiets als ik volgende maand door COVID, dan is mijn kist klaar boven. Van Dorst reed daarna door naar Zaandijk. Ze belde rond 1 uur aan bij een woonboot waar het licht nog brandde. Het bleek een swingersboot te zijn. Hallo, het is Bofkont. Bofkont heet hij. Bofkont praat niet. Hij praat niet? Hij mag alleen knikken. Hij heeft zelf ook gewoon een familie thuis. Hij heeft wel gewoon een leven waar dit niet in past, zeg maar. Ik denk gelijk dat het een politicus is of zo. Ja. Niet? Hè, Mark? Wel? Mark. Mark. En Mark, zegt ze. En dat was gisteravond op radio en tv. Love. It Must Be Love van Madness. De druk neemt toe om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat lezen we ook in de ochtendkranten. Op de voorpagina van het AD een foto van een repetitie van De Vrienden van Amstel in Ahoy. Met daarbij de kop Hopen op een wonder. Nou, dat mag je wel zeggen, want dat concert zou komende zaterdag zijn. Ja, optimistisch. Dat is theoretisch natuurlijk mogelijk, want dan zouden de lockdownmaatregelen af kunnen zijn. Maar wat de krant verderop al in de kop schrijft: de opbouw van een show waarvan je weet dat die niet doorgaat. Want ja, de kans is wel heel erg klein dat dat concert niet doorgaat. Ja, en zo zijn er veel meer evenementen die wel worden voorbereid in de hoop op versoepelingen, maar waarvan er ook ernstig rekening wordt gehouden dat het allemaal voor niks is, dat voorbereiden. Tegelijkertijd, vanuit allerlei hoeken in de samenleving, ook vanuit burgemeesters en provincies, wordt de druk op het kabinet wel opgevoerd om met versoepelingen te komen. Haagse bronnen zeggen tegen het AD: als er niet wordt versoepeld, dan breekt de pleuris uit. Maar wat er gaat komen zal toch beperkt zijn volgens die bronnen. Telegraaf heeft een soortgelijk verhaal op de voorpagina: verzet groeit, het land wil open. Dirk Beljaerts van Koninklijke Horeca Nederland zegt in de krant: ik hoop dat het kabinet zich realiseert dat het draagvlak voor de lockdown historisch laag is. Ja, al die druk op het kabinet betekent natuurlijk vooral druk op de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Trouw schrijft op de voorpagina dat hij desondanks niet veel risico's kan nemen. In december besloot het vorige kabinet nog in lockdown te gaan, als enige land in Europa. Inmiddels staat Nederland wel op de 10e plek in de ranglijst van landen met het hoogste boosterpercentage. Maar ja, er is toch nog wel veel risico. Het effect van het heropenen van de scholen is nog onzeker. Ziekenhuizen kunnen weliswaar iets meer zorg leveren, maar het lukt op veel plekken nog niet om alle zogenoemde kritiek geplanbare zorg binnen 6 weken te leveren. De top van Philips staat onder druk door de nieuwe apneutegenvaller. Dat schrijft het FD vanmorgen. De beurskoers van het bedrijf is gekelderd na het nieuws over de uitbreiding van de terugroepactie voor slaapapneuapparaten. Gisteren verloor het aandeel meer dan 15% van zijn waarde. Sinds het begin van de zaak rond die mogelijk schadelijke apparaten is Philips 40% van zijn beurswaarde verloren. Analisten vinden dat teleurstellend en frustrerend. En de beleggersvereniging VEB schrijft in de Trouw dat de top van Philips de problemen telkens heeft gebagitaliseerd en dat het vertrouwen daardoor ver weg is. En morgen is de mogelijke staking bij bierbrouwer Heineken, en dat is volgens het Parool een lakmoesproef voor de rest van de samenleving. De grote vraag is of de lonen meer moeten stijgen dan de inflatie, of dat ze de werknemers de coronaklappen voor de werkgever moeten opvangen, zoals de krant het formuleert. Vakbond FNV heeft bondsbreed vastgelegd dat de lonen minstens met de inflatie moeten stijgen. Maar ja, die is zo hoog, dan gaat dat in de papieren lopen voor de werkgevers. De Rabobank zegt in de krant dat het niet te verwachten is dat de lonen de inflatie dit jaar zullen bijbenen. Het is 6:45. Sinds begin dit jaar geldt voor beursgenoteerde bedrijven een vrouwenquotum. De Raad van Commissarissen moet voor zeker 1/3 bestaan uit vrouwen. Maar als vrouwen eenmaal manager zijn, dan leidt dit dan ook tot andere resultaten. Onderzoeker Jelle Lusbroek heeft zich over die vraag gebogen. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat kwam daaruit? Het kwam eruit dat ze er voor sommige dingen niet toe doen, waar we dat wel verwachten. We hadden verwacht dat ze ook zouden leiden tot een kleinere loonkloof tussen mannen en vrouwen. Maar daar hebben we geen verschil gevonden. Maar ze doen er wel toe voor andere dingen als het gaat over bedrijfscultuur. En er zijn verschillende dingen daarbinnen waar we een verschil zien tussen werknemers met een mannelijke manager en werknemers met een vrouwelijke manager. Als we dan eerst even kijken naar wat er dus niet lukt, zou ik maar zeggen. Het verkleinen van die salariskloof, hoe komt dat? Weet u dat? Vanuit de theorie zijn er twee typen verklaringen waarom dat niet zou lukken. En kortweg gezegd is de ene verklaring: ze willen geen verandering brengen, omdat het type vrouwen dat op topposities is gekomen, dat niet representatief is voor alle vrouwelijke managers. Dat daar juist de types zijn gekomen die er een belang bij hebben of helemaal van overtuigd zijn geraakt dat verandering niet nodig is. En de tweede verklaring is dat ze geen invloed kunnen hebben, zelfs al zouden ze het hebben. Eén vrouwelijke manager binnen een grote organisatie heeft te weinig invloed om in die hele organisatie verandering te brengen, is maar een radertje in het systeem. In dat geval moeten er gewoon nog wat meer vrouwen aan de top komen om dat voor elkaar te krijgen dus? Dat zou je wel verwachten, ja. Dat er wel even verandering gaat komen wanneer ze met meer komen. Dus dat gaan we zien als dat inderdaad verandert. In de bedrijfscultuur was er dus wel een verandering te zien. Waar uitzicht dat in? We zien dat onder managers met een vrouwelijke werknemer... dat alle personeel, zowel mannen als vrouwen die voor die manager werken... dat er gemiddeld genomen mensen net wat minder frustraties op het werk ervaren... dat ze meer steun ervaren van hun leidinggevende, meer gecoacht worden... dat ze makkelijk naar die manager toestappen om over dingen te praten. En we zijn, zien ze ook zijn benaderbaarder dat er... dus. Dat is eigenlijk... Ja, dat is wel een goeie. En als tweede zien we ook dat er een wat meer familievriendelijke cultuur heerst... op afdelingen met een vrouwelijke manager. Dat mensen het makkelijker vinden om werk en privé te combineren... dat ze ook wat minder overwerken. Hoe heeft u eigenlijk die rol onderzocht? Heeft u werknemers ondervraagd? Ja, werknemers en managers. We hebben bij zo'n 15.000 mensen verspreid over 9 Europese landen... bij honderden bedrijven hebben we afdelingshoofden gevraagd... HR-managers en het personeel daarvan. En dan kun je dus ook goed vergelijken. Wat zegt een manager en wat zegt het personeel nou eigenlijk? U geeft... En dat is niet altijd hetzelfde. Ja, waar ik heel benieuwd naar ben, want u zei net bijvoorbeeld bij het dichten van die loonkloof, dat kan ook als oorzaak hebben dat het soort vrouwen wat er gaat zitten, dat die helemaal niet zitten te wachten op andere vrouwen die ook naar boven komen. Queen Bee-theorie noemt u dat, hè? Precies. In de loop der tijd ook dat er een ander soort vrouwelijke leidinggevende naar boven komt? Geleidelijk aan wordt het inderdaad net wat minder zeldzaam... dat er vrouwelijke managers zijn op hoge posities. Dat gaat niet ontzettend snel, maar dat is nu echt al wel een stuk verder dan... maar zeg 15 jaar geleden. Het aantal vrouwen in de Raad van Commissarissen is nu ongeveer 1 op de 3. En dat was toen nog geen 10%. Dus je zou inderdaad wat dat betreft zeggen... dat vrouwen steeds minder de uitzondering zijn in zo'n rol... En dus ook steeds minder sterk die selectie zal zijn... dat alleen de uitzonderingen daar komen. Dat het ook net iets normaler wordt voor de laag daar net onder... om ook in een rol als commissaris of zo'n soort bestuurdersrol te komen. Dus daar zit wel verandering in. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat de vrouwen die eerst naar boven kwamen... dat die ook een soort mannelijke leidingstijl moesten hebben... om op die positie terecht te komen. Ja, dat ze die nodig hadden en om daar te komen. En als ze er eenmaal zijn, dat ze ook zo'n stijl nodig hebben om daar te blijven. Of dat ze in ieder geval het idee hebben dat het nodig is om zo'n stijl te hebben om daar te blijven. Dat ze heel erg onder een vergrootglas liggen. Omdat ze de eerste of de enige of een van de weinigen zijn op zo'n positie. En dat ze dan denken, nou, de enige manier om te voorkomen dat ik word gezien als iemand die alleen maar vrouwen aan het bevoordelen is. Die te activistisch is. Gaan ze dan overcompenseren. En dan in geval van twijfel toch maar de voorkeur geven aan de mannelijke werknemer van hen. Want dan worden ze in ieder geval niet aangevallen op het feit dat ze vrouwen te veel activistisch zouden bevoordelen. Vanmiddag is er een talkshow over. Kunnen mensen meekijken? Ja, en iedereen die dit interessant thema vindt, nodig ik daar ook zeker toe uit. Op uu.nl/FOW van Future of Work, van onze Future of Work Hub. Is die online talkshow. Dus wie dit interessant vindt, is van harte welkom. Dank, onderzoeker Jelle Lusbroek. Tess Wester, Estefane Polman en Lois Abbing. Stuk voor stuk bekende handbalnamen. Maar bij de mannen is er veel minder bekendheid. Vanaf vandaag kan daar verandering in komen... als het EK handbal voor de mannen begint in Hongarije. Overigens wel een EK dat een bruut verstoorde voorbereiding had voor Oranje... zegt speler Luc Steins. Ja, klopt. We waren in Zweden voor 2 oefenwedstrijden. Laatste oefenwedstrijden voor het EK. En de eerste oefenwedstrijd was gespeeld. En de dag daarna testte 1 speler positief van de ploeg. Bij de andere ploeg was er ook 1 positief geval. Dus is de wedstrijd gecanceld. Zijn we daar een beetje in quarantaine, halve quarantaine gegaan... om verdere besmettingen in de ploeg toch te proberen te voorkomen. Nu blijkt er dat er nog iemand een twijfelachtige testuitslag had. Kamergenoot, dus... Het zou niet heel verrassend zijn, maar ja, het is wel vervelend. Ja, en dat is hoe dan ook, het houdt je bezig natuurlijk. Hè? Je hebt er zelf een paar maanden geleden heb je zelf ook nog mee te maken gehad. Hè? Het is zo ongrijpbaar. Je moet oppassen dat het niet zo de overhand neemt, lijkt me. Ja, precies. Ja, het is inderdaad iets wat echt wel impact heeft op de ploeg, op de spelers. En ook op de manier van spelen. Want als 1 speler zeg maar, met een bepaalde kwaliteit wegvalt, moet je het op een andere manier weer oplossen. Maar je moet opletten dat het inderdaad niet de overhand gaat krijgen... en dat je wel gewoon blijft focussen op hetgeen wat je wel gaat doen dan op het EK. En ja, dat is de weegschaal waar we nu op balanceren. En ja, we proberen gewoon full focus toch terug te pakken om die wedstrijd in Hongarije, die eerste tegen Hongarije, ook zo goed mogelijk voor te bereiden. Ja, want dat is wel dat is natuurlijk wel een mooi moment. De openingswedstrijd van het toernooi mogen spelen tegen het gastland in een prachtige nieuwe grote hal. Is het publiek eigenlijk bij? Ja, ja, het is vol. Nou, mooie kan haast niet, hè? Nee, ja, dit is een hartstikke mooie kans voor ons en een hele mooie wedstrijd om, om zo'n EK te mogen starten. 22.000 mensen, Hongaren tegen jou. Ja, is natuurlijk iets wat je niet veel meemaakt en misschien een one in a lifetime ook voor sommige jongens. En ja, het is een hartstikke mooie kans, maar ja, we gaan daarheen om gewoon dat feestje te bederven en niet om daar te acteren als figurant. Dus wat dat betreft hebben we gewoon een doel voor ogen en gaan we het zo lastig mogelijk maken. Ja, kunnen jullie die Hongaren aan? Ja. Kunnen we aan, ja. Nou, daar hoef je niet lang over na te denken. Nee, ja, natuurlijk. Ik snap waarom je de vraag stelt, want ja, Hongarije is denk ik favoriet. En ik denk in de meeste ogen van de meeste mensen ook wel. Maar wij als ploeg hebben de laatste jaren ook wel echt bewezen dat we van iedereen kunnen winnen. En ja, nu is het aan onze taak om het ook een keer op een groot toernooi te doen. En waarom zouden we niet gewoon die eerste wedstrijd meteen aangrijpen? Handballer Luc Steins in gesprek met verslaggever Han Kok. Nederland speelt vanavond dus die openingswedstrijd tegen het gastland Hongarije. IJsland en Portugal zijn de andere tegenstanders in de pool. Als je ineens wordt beperkt in wat je kunt en mag, zoals tijdens de lockdowns, dan besef je de waarde van wat je had beter. Daarover gaat het nummer van Bertolf dat afgelopen jaar uitkwam. Happy in hindsight. Hij luisterde zijn eigen nummers terug en dacht regelmatig: wat loop je nou eigenlijk te zeuren? Picture of myself of a few years ago. With what I know now, all I see is a guy in the sun with his thumbs up and his smile betrays he's not having fun. He's consumed by concerns and doubts while he ain't got all that much he has to worry about. If only I could tell him it will be okay. He doesn't have to be afraid. I'm only ever happy in hindsight. Like a few years back, with what I know now, all I hear is a guy in his prime who's completely unaware he's living through good times. He's digging up all his sorrow and pain while his worries are for nothing and his fears are in vain. If only I could go back and do it again so I would feel it then. I'm only ever happy in hindsight. Bertolf met Happy in Hindsight. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Veel mensen begonnen vorig jaar een onderneming ondanks corona. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er 250.000 ondernemingen bij. Vooral in de zorg, bouw en logistiek. Bijna 133.000 ondernemers stopten met hun bedrijf. De politie gaat een lastig jaar met personeelskrapte tegemoet. Dit jaar zijn er bijna 1400 mensen te weinig. Vooral in grote steden zijn er vacatures voor agenten en rechercheurs. Blijkt uit cijfers die de NOS en de regionale omroepen hebben opgevraagd. Mensen met een bijstandsuitkering mogen in steeds meer gemeenten een beperkt bedrag aan schenkingen ontvangen zonder dat hun uitkering omlaag gaat. Dat concludeert het journalistieke platform Investico in een onderzoek. De Groningse Provinciale Staten en de gemeenteraad van de stad Groningen willen dat het kabinet het besluit terugdraait om extra gas omhoog te halen. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. De regionale politiek wil ook dat het wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dichtgaat. En de zangeres van de Amerikaanse meidengroep The Ronettes, Ronnie Spector, is overleden. In de jaren 60 hadden de vrouwen hun grootste hit met Be My Baby. Ronnie Spector overleed aan de gevolgen van kanker. Ze was 78 jaar. Het weer nog. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in een groot deel van het land, behalve voor het oosten. Het wordt vandaag 4 tot 8 graden. In het noorden is de grootste kans op zon. En er is verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, goedemorgen. Door die dichte mist is een oponthoud te vinden op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Want bij knooppunt Zaandam is dichte mist en daar is de spitsstrook dicht. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daardoor tussen Rosmalen en Kerkdriel 2 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto-abonnees hengelen nu ook mee voor 100.000 euro aan extra prijzen. Vis niet achter het net en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar 139 euro. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is 6:03. Pardon, 6:30. De roep om versoepelingen van de huidige coronamaatregelen wordt steeds groter. Niet alleen de sectoren die nu gesloten zijn, maar ook burgemeesters en verschillende provinciebesturen laten van zich horen. Zo schreef het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel een brief aan het kabinet. Eddy van Heijem is CDA-gedeputeerde voor Economie, Financiën en Europa bij die provincie Overijssel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet gebruikelijk dat een provinciebestuur zo'n brief stuurt, toch? Nee, dat klopt wel. We hebben er ook best wel even over nagedacht. We hebben afgelopen dinsdag een collegevergadering gehad en geconstateerd dat eigenlijk op allerlei terreinen waarmee waarop wij werkzaam zijn, dat is regionale economie, maar ook cultuur, sport, onderwijs, dat het draagvlak voor het huidige coronabeleid zo onder druk staat, dat we echt gemeend hebben om daar toch de aandacht op te moeten vestigen. En dan komt bij dat ook in onze provincie heel veel burgemeesters en ook veiligheidsregio's zijn die ook zien dat dat ook steeds moeilijker te handhaven valt in een regio die aan de Duitse grens ligt en waarin mensen vlak over de grens in Gronau, in Noord-Holland of een uurtje rijden in Münster, bij wijze van spreken wel naar de winkel kunnen gaan, naar de horeca kunnen gaan. En ook die ongelijkheid maakt dat de handhaafbaarheid van het geheel, denk ik, erg onder druk staat. Ja, ondernemers kloppen natuurlijk aan inderdaad bij gemeenten, maar blijkbaar ook bij u. Heeft u ook met ze gesproken? Zeker, zeker. Ja, we spreken veel individuele ondernemers. We hebben onlangs ook met een grote delegatie van ondernemers organisaties gesproken die ook echt de noodklok hebben geluid. Die hebben gezegd, het water staat heel veel ondernemers aan de lippen. Met name in de sectoren die ik net noemde, de retail, horeca, ook evenementensector, maar ook culturele instellingen, musea. totaal weer geen omzet kunnen draaien, komt op bij de schade en de schulden ook soms die al heel erg fors zijn. Ja, en dat maakt dat het gebrek aan perspectief bij deze lockdown nog veel harder is aangekomen dan bij eerdere lockdowns. Met name die uitzichtloosheid en het gevoel dat je niet, geen perspectief hebt op de wat langere termijn, maakt dat ook die ondernemersorganisatie zich enorm veel zorgen maken. Nu schrijft u in die brief aan het kabinet ook dat er geen lessen zijn getrokken uit field labs en andere experimenten. Wilt u daarmee zeggen dat er veel meer veilig kan dan dat het kabinet nu toestaat? Ja, dat is precies onze indruk. We hebben ook actief in de provincie daaraan meegewerkt en meegedaan, ook in die field labs. Die zijn gehouden in de sport, in de culturele sector, maar ook in cafés en in winkels. Er is gewoon echt gekeken naar wat kan er, onder welke condities kun je ook in een situatie dat de besmettingsgraad toeneemt, toch op een verantwoorde manier dingen laten doorgaan. Wat ik daarbij ook een heel interessant element vind overigens, is dat vaak wordt gezegd, ja, het gaat om de ondernemer en om het publiek wat graag dingen wil doen en wil kunnen winkelen. Maar ook het personeel, ook de mensen die in bedrijven en organisaties werken, zijn daar heel nauw bij betrokken geweest. En hebben natuurlijk ook een belang bij een veilige omstandigheid op de werkvloer. En je ziet dat daar dus arrangementen denkbaar zijn, waarin je toch dingen kunt laten doorgaan. Misschien op een wat minder grote schaal, minder intensief, dan in een volledig coronavrije setting. Maar dat soort experimenten die ook wetenschappelijk zijn begeleid en onderbouwd, daar wordt in het beleid niets mee gedaan. En dat verwondert ons ook. En dat vraagt u nu dus wel van het kabinet. Nou is er morgen weer zo'n coronapersconferentie. Stel, de lockdown wordt gewoon verlengd zoals die nu is. Is er dan een kans dat de provincie Overijssel nog wat andere koers gaat varen? Nou, kijk, wij zijn geen autonome republiek als Overijssel, hè, en niet meer. Maar wij gaan natuurlijk niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij snappen ook dat een kabinet, een Tweede Kamer, een ongelooflijk ingewikkelde afweging heeft te maken. Maar we zien ook dat heel veel burgemeesters en zelfs complete veiligheidsregio's eigenlijk soortgelijke signalen afgeven als wat wij gisteren hebben gedaan. En dat het heel goed zou zijn dat het kabinet daar in het beleid ook rekening mee gaat houden. En in die zin willen we ook echt naast die burgemeester staan. Maar op het moment dat je met elkaar afspraken hebt gemaakt, ja, dan heb je ze ook met elkaar uit te voeren en te handhaven. En dat is in Overijssel niet anders. Nou bent u gedeputeerde, maar u bent ook van het CDA. U kunt ook binnen de partij nog even gaan drukken, toch? Nou ja, er zijn op allerlei verschillende manieren proberen natuurlijk wel invloed te hebben. Het belangrijkste is dat wij gewoon vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid dit signaal hebben willen geven. En daarnaast maakt iedereen natuurlijk van zijn partijkanalen gebruik om hier de aandacht op te vestigen. Ik hoor het al, dat heeft u al gedaan. Politieke kwestie. Ja, zeker. Jou ook voortdurend. Maar het is geen partijpolitieke kwestie. Het gaat hier echt om een maatschappelijk belang wat aan de orde is van niet alleen van ondernemen, maar ook van sport en cultuur. Het raakt het welzijn van onze inwoners. Daar hebben we de aandacht voor willen vragen. En ja, ik hoop ook zeer dat het kabinet dat laat meewegen in de afweging komende tijd. Eddy van Heijm, gedeputeerde bij de provincie Overijssel, dank u wel. Arie Dijkstra is hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. U heeft meegeluisterd. Niet alleen de provincie Overijssel dus heeft het kabinet opgeroepen een eind te maken aan de lockdown. Ook gemeenten, burgemeesters, meneer Van Heijm zei het al. Dus wel opvallend dat dit verzet uit die gelederen komt, denk ik, hè? U bedoelt uit de gelederen van de overheid? Ja, zelf. Van overheidsinstanties. Ja, dat zegt wel iets. En dat is ook voor mensen in het land is dat natuurlijk wel een teken. Want een overheid die zet natuurlijk een sociale norm. Hè. Die heeft een geïnstitutionaliseerde norm. Zet die neer en die zegt van nou dit is goed en dit is wat mensen moeten doen. En als dan gemeentes grootschalig zich niet meer aan de maatregelen zouden houden. Dan is de geest uit de fles zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is ook op het ogenblik is het een. Als je kijkt naar de huidige situatie, dan zie je dat het, als het gaat om motivatie, is het erg ingewikkeld. We hebben wat mij betreft de afgelopen 2 jaar nog niet zo'n lastige, ambivalente situatie gehad. We zien namelijk, alles gaat heel snel. We zien minder besmettingen. Meer besmettingen aan de ene kant. Aan de andere kant dreigt, en dat is nieuw, de ontwrichting doordat Omicron zich zo snel verspreidt. Dus niet zozeer door de ziekenhuizenbelasting. Dat zien we aan de ene kant. Aan de andere kant zien we dus dat de ziekenhuiscijfers, die dalen juist weer. Dus we zitten in een hele ingewikkelde situatie. Het gaat heel snel. En dan, dus dat betekent dat er ruimte voor interpretatie is. Sommige mensen die zien vooral het positieve. Die wijzen op, ja, maar de Omicron is minder ziekmakend, en kijken eens naar de ziekenhuiscijfers. Andere mensen die zien toch nog steeds die heel veel besmettingen, en wat er misschien gaat komen, en die mogelijke ontwrichting. En dus we zien nu meer dan ooit dat er eigenlijk twee feiten zijn. Het gaat goed en het gaat niet goed. Mensen gaan inderdaad, wat u zegt, steeds vaker ook hun eigen afwegingen maken. Nou is er morgen dus inderdaad die coronapersconferentie. Stel, en ik zei het ook al tegen meneer Van Heijm, de huidige lockdown die gaat door. Maar dit soort geluiden vanuit inderdaad burgemeesters, gemeenten, provincies inmiddels, maakt dat het houden aan de maatregelen voor mensen minder makkelijk? Of liever gezegd, gaan ze zich daar dan minder makkelijk aan houden? Ja hoor, en absoluut. En dat heeft dus de basis van dit alles, is dat die motivationele structuur, van wat er om ons heen gebeurt, die is veranderd en verwarrend. Daardoor gaan de gemeentes, denk ik ook, kan ik me heel goed voorstellen, die reageren anders op de maatregelen. Kijk, in Den Haag ziet men de modder. In de gemeentes staat men met de voeten in de modder. En daar ziet men echt welke vervelende, welke grote nadelen het echt heeft. Dus de landelijke overheid en de regionale overheden, die zien gewoon andere werkelijkheden. En dat maakt dus dat je zeker in deze verwarrende situatie, dat er ruimte is voor afwijkende, meer afwijkende meningen, andere interpretatie. Ja, en als dan de gemeentes niet meer willen handhaven, nou, ik zou bijna zeggen, daar valt of staat het mee. Ja, want dat is de hele belangrijke taak van de gemeente, is natuurlijk altijd geweest ook. En die het is niet voor niks hoor, dat gemeentes dat niet, het is niet de eerste keer dat gemeentes dat niet heel erg gemotiveerd gaan uitvoeren. Hè, want eerder deden ze het ook altijd niet heel precies. Hè, maar nu zal dat zeker moeilijker worden. Ik verwacht dan ook dat als de gemeentes dit grootschalig gaan doen, dat inderdaad minder mensen zich aan de regels zullen houden. Maar wat staat het kabinet te doen dan? Kijk, theoretisch, als je kijkt naar de psyche, dan zou je eigenlijk altijd twee dingen doen. De ene is, moet je motiveren, en de andere is, moet je het makkelijk maken. Nou, wat de overheid zou moeten doen in de persconferentie is ten eerste, nogmaals, die situatie is ambivalent. Er zitten positieve tekenen en negatieve tekenen in. Daarbij moeten ze heel erg duiden waar zij op varen. Als zij geen versoepelingen willen, dan moeten ze heel duidelijk maken wat nou hun motivatie is. Dat er nog steeds die dreiging is. Dat iedereen begrijpt dat het daarop gebaseerd is. Dat ze niet vergeten dat inderdaad er minder ziekenhuisopnames zijn en dat Omicron misschien wat minder ernstig ziek maakt. Dat is het motivationele deel. Daarnaast moeten ze het eigenlijk makkelijker maken. Dus je zou toch willen dat de overheid op zijn minst een aantal versoepelingen doorvoert. En daarmee worden de investeringen die mensen moeten maken, in het zich houden aan de regels, die worden wat lager. En dat betekent dat je dus ook toe kunt met een wat lagere motivatie. Ja, dat is dus eigenlijk perspectief binnen. Dat heeft u goed gezien, want een perspectief bieden betekent dat je de investeringen overzichtelijk maakt. Ja. Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel. Steeds meer politici gebruiken de berichtenapp Signal. En dat is een probleem, zegt BNR. Die app heeft een verdwijnende berichtenfunctie. BNR ontdekte dat een derde van de nieuwe ministers en staatssecretarissen op Signal te vinden is. Maar bijvoorbeeld ook de colleges van BMW in Nijmegen, Delft en Amsterdam hebben WhatsApp-groepjes opgeheven en zijn overgegaan op Signal. Net als ook de Tweede Kamerfractie van D66. Signal aan de ene kant veiliger en minder privacygevoelig dan WhatsApp. Maar deze app maakt het ook makkelijk de boel zo in te stellen dat berichten binnen een paar minuten of een paar uur verdwijnen. Ja, dat maakt het natuurlijk later achterhalen hoe er gecommuniceerd is binnen de politiek over een onderwerp veel moeilijker. Dus dat is voor ook bijvoorbeeld journalisten niet echt handig als je de wet openbaarheid van bestuur wil aanspreken. De Pool Camille E. heeft een veel grotere rol gespeeld bij de moord op Peter R. de Vries dan hij zelf beweert, blijkt volgens het Parool uit berichten op een versleutelde smartphone. E. zegt zelf steeds dat hij voor 100 euro alleen maar een onbekende naar een onduidelijke klus heeft gebracht. Maar de berichten laten volgens het Parool een ander beeld zien. E. wees de parkeergarage aan waar de Vries gedood moest worden. Verder spoorde hij de vermoedelijke dader aan dat het echt moest lukken en ook dat het geld voor de liquidatie er was. Als je een blikje tomaten in de supermarkt koopt, dan gaat daar volgens het AD behoorlijk wat leed achter schuil. Volgens die krant hebben supermarkten en vakbonden nu de handen ineengeslagen om uit te zoeken hoe het zit met de arbeidsomstandigheden van de tomatenplukkers. Een groot deel van die tomaten, vooral uit blik voor bijvoorbeeld in de pasta, komt uit het zuiden van Italië. Veel plukkers werken daar voor een heel klein salaris. Vaak zijn het ook nog ongedocumenteerde migranten die via schimmige tussenpersonen aan het werk worden gezet. Ja, de boeren hebben zo nog een beetje een manier om marge over te houden, maar bonden en supermarkten willen dat de keten transparanter wordt. Wie koopt van wie? En hoe worden die tomaten eigenlijk precies geproduceerd? En als je nog naar Antwerpen wil, dan hoef je de grens niet meer over als dit. Dat is handig, hè? Tenminste, Dordrecht is door winkeliers volgehangen met bordjes waarop staat dat het Antwerpen is. Nou, ik ken beide steden, ze zijn wel verschillend, hoor. Allebei mooi, trouwens. Nou, kijk, dat is dan in ieder geval een overeenkomst. Maar dit is eigenlijk een ludiek protest, vertelt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland. Ja, dat is natuurlijk een zware knipoog. In de hoop dat wij ook eindelijk weer wat mensen kunnen ontvangen, zoals in deze andere mooie stad. Ja, dat is een beetje de frustratie bij veel ondernemers in Nederland natuurlijk. Hordes Nederlanders gaan naar België, want daar is alles wel gewoon open, terwijl hier alles dicht is. En met deze ludieke actie hopen de ondernemers dan ook dat het kabinet morgen besluit dat de winkels ook in Nederland weer open kunnen. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, in het hele land, met uitzondering van het noordoosten en zuidoosten, komt nog altijd dichte mist voor. En hierdoor is de spitsstrook dicht op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Daardoor zien we nu 3 kilometer file voor knooppunt Zaandam met 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd bij de afrit Kerkdriel. De weg is daar wel weer vrij. Hou daar nu nog rekening met 5 kilometer langzaamrijdend verkeer met ongeveer 15 minuten vertraging. Kiss is on my list van Hall & Oates. De Belgische politie heeft bij Brecht boven Antwerpen gistermiddag een man van 21 doodgeschoten. Die was ontsnapt uit de jeugdgevangenis bij Breda. De man kon ontsnappen door twee personeelsleden te gijzelen. Daarna werd hij achtervolgd door de Nederlandse en Belgische politie. Correspondent Sander van Hoorn was gisteravond in Brecht. Spookachtig. Lampen op palen die een bocht in de weg verlichten waar auto's staan. Auto's van het onderzoeksteam, maar ook nog altijd de auto's waar het om gaat. Een wat kleinere auto die half in de berm staat. En op filmpjes die op internet staan is te zien hoe iemand die vlak achter die auto reed. Er getuige van was dat de man uitstapte, over het dak hing en echt meerdere schoten heeft gelost. Getuigen spreken van 30 schoten op een politiebusje wat nog steeds zo tegen middernacht midden op de weg staat. Politie heeft dus teruggeschoten en die man van 21 is om het leven gekomen. Want dat is inmiddels duidelijk. 21-jarige man ontsnapt uit de jeugdgevangenis in Breda. Wie er op dit punt in die bocht van de weg niet meer in de auto zat, dat waren twee medewerkers van die jeugdgevangenis. Die had hij namelijk in gijzeling genomen in Breda. Maar die wisten in Hoogstraten zelf of aangemoedigd door die jongen vrijgelaten. Dat is onduidelijk nog. In elk geval zijn ze daar uit de auto gestapt. Met de schrik vrijgekomen, verder lichamelijk ongedeerd. Die jonge man van 21 is dus doorgereden op hoge snelheid, verklaren getuigen, en daar dus door de politie tot stilstand gebracht. Daar dus dat vuurgevecht in die bocht in de weg van een verder landelijke omgeving met her en der een boerderij. Kom zo laat op de avond ook niemand tegen verder hier op straat, behalve dan de twee politiebusjes die het lint bewaken wat over de weg gespannen is. Want ja, dichterbij dan een meter of 100, 200 kan ik niet komen van dat onderzoeksteam wat dus nog steeds onderzoek aan het doen is. En stel me zo voor dat de drie vragen op dit moment heel belangrijk zijn. De eerste is natuurlijk dat vuurgevecht daar. Heeft de politie correct gehandeld? Want er is iemand om het leven gekomen, die 21-jarige man die ontsnapt was. Tweede is hoe die man in vredesnaam aan een vuurwapen heeft kunnen komen. En van wie is eigenlijk die vluchtauto die hij heeft gebruikt? Drie vragen op dit moment. En misschien zijn er nog wel meer. Antwoorden misschien, hopelijk, later vandaag. Correspondent Sander van Hoorn vanuit Brecht, net over de grens in België. Het is 7 minuten voor 7. Filosoof Stine Jensen is vandaag 50 geworden en om die reden verschijnt het boek De 50 Beste van Stine Jensen. Die bundel gaat over wat het betekent als je ouder wordt in een samenleving die is gericht op jong zijn. Stine Jensen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij alvast gefeliciteerd, want ik was benieuwd of jij al 50 had bereikt. Dus ik heb je even gegoogeld en zag dat jij morgen jarig bent. Ja, en 50 had ik al lang bereikt, hè? Ja, ik zag het. Ja. Ik word morgen 56, dat klopt. Ja. Wij kennen elkaar, dus ik ga toch gewoon zeggen maar. Waarom is de samenleving volgens jou gericht op dat jong zijn? Dat is al langer zo, hè. Dat eeuwig jong, forever young, hè. Dat je groeit op, je hebt de jeugd, nou, dan bereik je jaar of 20 en dan bereik je een soort leeftijdsloos universum waarin het gewoon eigenlijk draait om altijd maar zo jong mogelijk, productief mogelijk, mooi mogelijk, succesvol mogelijk zijn, totdat je een jaar of 70 bereikt en dan ben je plotseling oud. Dus we hebben heel weinig verfijnde leeftijdsfasen. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. En je ziet het ook wel aan bepaalde rolmodellen of actrices die echt ongelooflijk aan de botox moeten om nog maar mee te kunnen draaien in de wereld. Ja, toch is het grappig, want ik heb het gevoel dat de blik op 50ers juist heel erg veranderd is in zeg maar de laatste 10, 15 jaar. Toen, als je begin 50 was je echt op weg naar de uitgang bijvoorbeeld bij je werk. Ja. Hè? Want met 7,58 kon je in veel beroepen al met de fut. Inmiddels is dat echt niet meer zo. Ik ben een hele nieuwe carrière weer begonnen, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk een enorme emancipatie aan de gang van ouder worden, met een hele eigen omroep, met een enorme aansporing om vooral actief te blijven, inderdaad. Dus dan krijg je bijna weer het tegenovergestelde. Hè? Dus je moet actief blijven. Dus je moet blijven doen. Je moet zichtbaar blijven. Dus je mag als ouder ook absoluut niet gaan stilzitten. Dus dan krijg je weer een beetje het tegenovergestelde. Dus vooral niet tot rust komen bedaren en van doen naar zijn. Nee, blijven doen. Dus in die productieve maatschappij blijven meedraaien. Dat geeft weer een ander soort druk. Maar het is natuurlijk ook, je hebt helemaal gelijk, dat is natuurlijk ook wel opgewekt. In die zin dat je niet. Het is ook iets positiefs en bevrijdends. Hè? Het leven stopt niet als je ouder wordt. Nee, maar wat zou dan volgens jou wel moeten veranderen? Nou, ik heb wel de indruk dat we, wat wel mooi zou zijn, is als we wel meer stilstaan bij een ritualiseren van levensfasen. Zodat je dus ook beter afscheid neemt en loslaat. En dat we niet met van die grote categorieën werken, hè, zoals nu tijdens de coronacrisis. Dan heb je de jongeren, de kwetsbaren, de ouderen. Dat zijn natuurlijk hele soort monolithische grote categorieën waar eigenlijk natuurlijk heel veel verschil in zit. Ja. En wat me ook mooi lijkt, is als je wat je meer ziet, is als er tussen generaties wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het nieuwe kabinet, dan wordt heel erg gemeten hoeveel vrouwen, hoeveel mannen. Maar als je kijkt naar leeftijd, is het natuurlijk ook aardig om zo te kijken. Is het mooi als dat een mix is van verschillende levensfasen bij elkaar. 50 is wel zo'n momentje om even toch ook te kijken van wat heb ik allemaal meegemaakt? Heb je dat ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, je bent er een halve eeuw. Dus welke grote historische gebeurtenissen heb je meegemaakt? Hè? De val van de muur, 9-1-1. Maar hoe hebben die eigenlijk je leven gevormd of betekenis gegeven? Dus ik denk in mijn geval dat de afwezigheid van iets tot een bepaalde leeftijd ook heel bepaald is geweest. Bijvoorbeeld de afwezigheid van e-mail en smartphone tot mijn 18e. Dat heeft mij echt een lezend wezen gemaakt. Terwijl er nu veel minder gelezen wordt. Dus het is natuurlijk heel bijzonder om te kijken wat in welke tijdgeest je bent opgegroeid en wat dat betekent heeft voor jouw leven. Ja. Ja. Nou ja, nou, bijvoorbeeld wij waren jong in een tijd, begin jaren 80, jaren 80, grote werkloosheid. Ja, 80. No future. We werden opgeleid voor de werkloosheid, hè? Ja, maar ik ben nog nooit een dag werkloos geweest, dus wat dat betreft viel het mee. En het waren ook de heerlijke jaren van de popmuziek en van de disco. Dus ik heb er echt super veel goede herinneringen aan. Toen ik 16 was, was ik bij mijn eerste popconcert. Dat heeft twee kanten natuurlijk, de jaren 80. Maar inderdaad, dat was de tijd van de No Future. En ik heb ook nog trouwens als 7-jarige, ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, maar ik heb geschaatst op het IJsselmeer, dichtgevroren. Ja. 1979. Ja, 79. Nou ja, al die jaren heb ik heel veel geschaatst. Ik ben opgegroeid in Vlaardingen. En dan kon je van Vlaardingen naar Den Haag schaatsen of naar Maassluis. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, daar word je dan weer wel meemoedig van, Stine. Dat weet ik wel, maar ik wil toch even een mooi citaat van Sam Kierkegaard al meegeven. Deze filosoof. Het leven kan alleen maar achterwaarts worden begrepen, terwijl we het voorwaarts moeten leven. Nou, mooi gezegd. En niet voor niets een Deense filosoof, want jij bent natuurlijk half Deens. Ja. Ja, Stine Jensen, een fijne dag. En, dankjewel. Nogmaals, gefeliciteerd. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Morgen in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port. In Meldpunt morgenavond om 7:05 bij Max NPO 2. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie gaat een zwaar jaar tegemoet als je kijkt naar het personeel. In het overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3%. Naar verwachting is de bezetting over 3 jaar wel weer op sterkte, als duizenden nieuwe agenten zijn opgeleid. Het blijkt allemaal uit cijfers die de nationale politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen heeft vrijgegeven. De onderbezetting is problematisch omdat de politie het al druk heeft en door coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is. Mensen met een bijstandsuitkering mogen in steeds meer gemeenten een beperkt bedrag aan schenkingen ontvangen zonder dat hun uitkering omlaag gaat. Dat concludeert het journalistieke platform Investico na onderzoek in opdracht van Trouw, Eén Vandaag en De Groene Amsterdammer. 84 gemeenten, waaronder Den Haag, Rotterdam en Maastricht, versoepelden vorig jaar hun regels voor giften. In de meeste gevallen mogen bijstandsgerechtigden nu voor in totaal €1200 per jaar aan schenkingen ontvangen, zonder dat ze op hun uitkering worden gekort. In Rotterdam is gisteravond een man van 22 doodgestoken. Het gebeurde op straat in het westen van de stad. De dader of daders gingen er vandoor in een auto en zijn nog niet gepakt. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Waarom de man is neergestoken is nog onbekend. Provinciale Staten van Groningen willen dat het kabinet het voornemen om extra gasten weer een terugdraait. In een spoeddebat was brede steun voor een motie met die strekking. De statenfracties willen ook dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dichtgaat. Ook de Groningse gemeenteraad pleitte in een extra debat voor zo'n vastgelegde einddatum. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht, onder meer door toegenomen vraag uit Duitsland. Bijna 10.000 inwoners van Curaçao zijn op dit moment besmet met corona. En dat is een record. Nooit eerder hadden zoveel mensen op het eiland tegelijk het virus. Op Curaçao wonen ruim 155.000 mensen. Gisteren kwamen er ruim 1100 nieuwe positieve testen bij. Het weer nog. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in een groot deel van het land, behalve in het oosten. Lokaal kan de zicht minder dan 200 meter zijn. Overdag kan de mist hardnekkig blijven hangen, vooral in het zuiden. Het wordt 4 tot 8 graden vandaag en in het noorden is de grootste kans op zon. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, door die dichte mist is de spitsstrook dicht op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. En dat zorgt daarvoor een file van 4 kilometer voor knooppunt Zaandam. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Want bij de afrit Kerkdriel gebeurde eerder vandaag een ongeluk. Door de bergingswerkzaamheden is daar nu weer één rijstrook dicht. Hou daar nu rekening met 6 kilometer file vanaf Sint-Michielsgestel en ongeveer een half uur vertraging. Welkom in de wereld van eigen baas, bovenbaas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past op abnamro.nl/kennisvanzaken. Het NOS Radio 1-journaal. De politie gaat een moeilijk jaar tegemoet. Er is te veel werk en er zijn te weinig agenten om dat werk te doen. Er is een tekort aan zo'n 1400 voltijdsbanen. En het gaat nog jaren duren voordat de politie weer op sterkte is. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de nationale politie, opgevraagd door de NOS en de regionale omroepen. Verslaggever Matthijs van Uyl, ja, het gaat dus om 1400 voltijdsbanen. Nou, werken er heel veel mensen bij de politie? Hoe is dat, die verhouding een beetje? Hoe nijpend is het? Ja, er werken meer dan 47.000 mensen. Dus als je het zo bekijkt, lijkt het wel mee te vallen. Maar het verschilt heel erg van regio tot regio. En vooral in de drie grootste steden komen ze echt agenten tekort. In Den Haag is het bijna 7% van de formatie, van de gewenste bezetting. En kijk je bijvoorbeeld naar de recherche in Utrecht. Daar zijn er 31 vacatures op 114 rechercheurs. Dat is 27%. De nationale politie noemt het zelf zorgelijk. Burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, die zegt dat het kraakt en piept en dat de politie moet passen en meten. Ja, de politie moet hierdoor scherpere keuzes maken. De keuze waar agenten worden ingezet, de keuze welke zaken worden opgepakt. Aangifte blijven langer liggen en het is vooral ook zichtbaar in de wijken. Dat vertelt ook de Utrechtse wijkagent Robin de Roy. Wat je als wijkraad heel erg mee van merkt is dat je niet alles kunt oppakken wat je zou willen. Dus dat je prioriteiten moet gaan stellen. En dat je niet zo vaak meer in de wijk bent als dat eigenlijk zou moeten. Hoi. Terugbelverzoek is misschien het beste voorbeeld daarvan. Er wordt beloofd dat ik binnen 48 uur terugbel. Maar soms ben ik 48 uur niet eens aan het werk. Ja, dan bellen mensen voor de tweede of de derde keer. En die vragen zich echt af waar hun wijkagent is. En dat is ook terecht. Ja, dat merken agenten dus bijvoorbeeld van. Hoe is het tekort eigenlijk ontstaan? Ja, dan moet je teruggaan naar 10 jaar geleden. De grote reorganisatie bij de politie en de vorming van de nationale politie. Toen was er even een overschot aan agenten. Daar werd op bezuinigd. Er werden daarom ook minder mensen opgeleid. En, zegt de nationale politie nu, er is in de jaren daarna te laat beseft dat dit tekort zou gaan ontstaan. En daardoor is niet op tijd opgeschaald. En die opleiding die duurt lang. Wat ook meespeelt is de grote uitstroom van politiemensen die met pensioen gaan. Er zijn dus te weinig mensen. En tegelijkertijd is de werkdruk juist omhoog gegaan. De politie heeft veel extra dingen op zijn bordje gekregen. De aanpak van cybercrime, de aanpak van ondermijning. Dat is dan een opdracht vanuit de politiek. En bijvoorbeeld ook de vele demonstraties die beveiligd moeten worden. En ik sprak daarover met Liesbeth Huizer. Zij is plaatsvervangend korpschef van die nationale politie. Wat we in de afgelopen jaren hebben gezien, hè, is één, de toenemende polarisatie, de maatschappelijke onrust in de samenleving, hè, wat tot uiting komt, ook in de vele demonstraties die wij telkens moeten begeleiden. Dus we hebben heel veel ME-inzet nodig. Er zijn echt collega's die moeten 4-5 weekenden achter elkaar ingezet worden in de ME. Daarnaast, hè, zien we ook toenemende dreigingen op personen. We moeten strafprocessen moeten wij bewaken en beveiligen. En ook dat heeft een enorm effect op de politie en op onze werkdruk. En een agent die in het weekend naar het Malieveld of het Museumplein in Amsterdam moet, wat kan die dan op maandag en dinsdag en woensdag niet? Ja, die agent die in het weekend daarvoor de ME wordt ingezet, die is dus door de week niet inzetbaar in die wijk. En daar zie je dus ook de tekorten ontstaan. Waar en wanneer zie je het? Het personeelstekort zien we eigenlijk in de volle breedte van de politie. Maar ik denk wel dat het meest zichtbaar is in de basispolitiezorg. En dat zijn onze basisteams van waaruit de noodhulp, de meldingen worden gereden, of waar je aangifte kan doen, de wijkagenten. Maar ook in de opsporing zien we dat terug. Welk politiewerk blijft hierdoor liggen? Wat ziet de burger daarvan? Nou, waar wij altijd heel erg voor moeten opletten is dat met name die aanwezigheid in de wijk, hè, daar zichtbaar in zijn. Dat is eigenlijk onze backbone van de organisatie. Wij willen graag goed verbonden zijn met die samenleving. En dat is eigenlijk ook het eerste waar je bij prioriteiten, omdat er een opsporingsonderzoek extra capaciteit vraagt, of dat bewaken en beveiligen, of de ME inzetten. En dan gaan we uit die groep agenten gaan we putten. En uiteindelijk gaat dat ten koste van die verbinding met die samenleving. Wordt hierdoor minder opgespoord? Krijgen criminelen nu meer vrij spel hierdoor? Nee, je kunt de onderbezetting zeker niet vertalen in dat het daarmee een soort van vrijbrief wordt voor de criminelen. Wij blijven gewoon heel scherp en alert op alle dreigingen die op ons afkomen, van welke aard dan ook. En we zien ondanks die onderbezetting toch ook gewoon echt hele mooie resultaten en successen die we ook gewoon blijven boeken. Er is animo voor het vak. Er is ook veel geld en een hoog budget voor de politie, 6,4 miljard. Dan moet je mensen aannemen. Dat klopt. En daar zijn we ook volop mee bezig. Hè. Dus wij draaien echt op volle toeren, zowel qua werving als qua opleiding. Alleen ja, het opleiden van politieagenten, dat kost een aantal jaren. En dat gaat 2-3 jaar overheen. Dus ook met het geld wat we nu ook weer met het huidige regeerakkoord hebben gekregen, waar we erg blij mee zijn. Maar de boodschap is meteen ook, ja, de effecten daarvan, die gaan we pas over een aantal jaren zien. Wanneer bent u weer op sterkte? Wij verwachten eind 2024, begin 2025 weer volledig op sterkte te zijn. En dan hebben we zowel die grote vervangingsvraag waar we mee te maken hebben gehad, als ook de uitbreiding, hè, waar we nu het geld voor hebben gekregen, die hopen we dan gerealiseerd te hebben. En Matthijs, ze probeert positief te blijven. Maar goed, de komende jaren is er dus gewoon te veel werk voor te weinig agenten. Hoe gaan ze dat dan oplossen? Ja, door agenten die aan hun pensioenleeftijd zitten te vragen langer te blijven werken. Door agenten betaald overuren te laten maken. Dit is allemaal in afwachting van die nieuwe collega's die worden opgeleid. En op sommige plekken wordt ook op een andere manier het tekort ingevuld. Zoals in de meldkamers in Oost-Nederland. Daar worden in het weekend zelfs studenten ingezet. 112 politie, wat is de plaats van uw noodgeval? Is het op links of op rechts, richting Amersfoort of Zwolle? Ja, eigenlijk zien we dat de afgelopen jaren al. Dus richting Zwolle, wat is er aan de hand? De uitstroom gaat eigenlijk harder dan de instroom van nieuwe mensen. En op de meldkamers werken ook echt specialisten waarvoor je niet iedereen kunt aannemen. Dus we hebben mensen nodig die dit werk kunnen. Het is ingewikkeld werk. En daarvoor moeten dus tijdig mensen werven. Je bent aangereden. Niels Nijman is verantwoordelijk voor de meldkamers in Oost-Nederland. We hebben nu mensen die normaal gesproken op straat werken, zeg maar werkzaam op de meldkamer. Dat doen we eigenlijk liever niet, want we willen natuurlijk eigenlijk op alle plekken waar de politiezorg nodig is, mensen behouden. Maar geen gewonden, hè, begrijp ik. Wij kunnen vanaf de meldkamers wel mensen werven die bijvoorbeeld een andere achtergrond hebben. En dat zijn we bijvoorbeeld aan het experimenteren. Okay. Heb je een kenteken van mij? Nou, we hebben nu zij-instromers, dus mensen die een andere achtergrond hebben, niet hun hele leven al bij de politie werken. Hij rijdt nu voor, ja. Maar we gaan nu bijvoorbeeld ook studenten werven die een deel van de meldkamertaken kunnen overnemen. En dat helpt ons enorm in de weekenduren. Ja, precies. En Annemarie Kuit is zo'n zij-instromer. Ja, ik ben hiervoor ruim 3 jaar werkzaam geweest als paraveterinair dierenartsassistent in een dierenartspraktijk. Van daaruit ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Omdat ik toch het een en ander miste. En zodoende op zoek naar een dynamische baan waar echt wel uitdaging was. En zo ben ik bij de politie terechtgekomen. Het blijft gewoon iedere dag anders. Het is echt uitdagend. Je maakt natuurlijk heftige dingen mee. Dus daar moet je wel mee om kunnen gaan. En dat is echt van groot belang. En je moet goed weten wat je doet. En dat is echt gewoon ontzettend belangrijk. Gaat nu de centuurbaan op? Het is wel spannend. En het wordt ook wel spannend. Dus we hebben echt wel tekorten. Maar we blijven wel scherp monitoren. Dat we de dienstverlening aan burgers in nood altijd kunnen garanderen. Luister naar mij. Ik ga zorgen dat de collega's jou gaan bellen. Oké? Okay? Ruim maar inderdaad achter een maand. Dat is prima. De collega's gaan u bellen. Ja? Oké, blijf zorgen voor je eigen veiligheid, ja? Oké, dag hoor. Ja, en Astrid, nu ga je me vragen hoe het is afgelopen met die auto die doorreed naar aanrijding en die werd achtervolgd door een 112-bellende automobilist. We hebben het nagevraagd en die is waarschijnlijk ermee weggekomen. De politie kon hem niet traceren. Matthijs van der Wiel over het grote tekort aan agenten. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op radio en tv. Burgemeesters in de Achterhoek gaan niet handhaven als winkeliers zaterdag hun deuren openen. Langs de lijn en omstreken sprak met Harry de Vries, burgemeester van Montferland. Kijk, in principe handhaaf je natuurlijk de overheidsmaatregelen. Dat doe je als burgemeester altijd. Daar zet je de middelen voor in die je daartoe ter beschikking staan. Maar in dit geval is er sprake van een demonstratie. Zo is het ook aangekondigd. En die demonstratie die gedogen wij. Waarbij het betekent dat je dus inderdaad toestaat in strijd met de regelgeving zoals die op dit moment is. Kan vrijdagavond anders worden, wat ik hoop. Laat ik dat er ook bij zeggen. Zaterdag de winkels open zijn in een aantal gemeentes in de Achterhoek in ieder geval. Dat Montferland dicht bij de Duitse grens speelt ook een rol, zei de Vries. Ik heb vandaag ook in het overleg van de veiligheidsregio gezegd of iemand mij kan helpen om uit te leggen aan mijn horecaondernemers die dicht moeten zitten, dat op 3 kilometer verder in Duitsland alles open is. Ik zie gewoon mensen naar de Filistijnen gaan, om het maar eens zo te zeggen. Ondernemers gaan kapot. Die moeten de hele tijd maar dicht. Die gaan van lockdown naar lockdown. Dat trekken deze mensen niet meer. Het zijn ondernemers die met ledenogen zien dat bol.com, wat ik ze gun hoor, nog nooit zo'n goed jaar hebben gehad en waarschijnlijk in 2022 weer zo'n topjaar hebben. Nieuwsuur portretteert deze week toonaangevende schrijvers van kinderboeken. Gisteravond was het de beurt aan Els Pelgrom. Met haar boeken groeien al 60 jaar kinderen op. Dat ze kinderboeken heeft geschreven maakt haar niet per se een kinderboekenschrijfster, vindt ze. Ziet u zichzelf als schrijver of als kinderboekenschrijver? Oh, dat is een vreselijke vraag. Daar kunnen we uren over praten. Waarom is die vreselijk? Omdat het is zo Nederlands, hè? Dat je in een hok wordt gestopt. Je doet dat één keer en dan ben je dat. En ja, ik vind het zo erg dat ik kan daar niet over praten. Maar als ze dan toch moet kiezen? Ik laat u in ieder geval een keus. Nee, ik vind het een mooi verhaal is voor wie het hebben wil. En dat kunnen er zijn ook heel veel kinderen die mijn boeken niet lusten, hoor. En er zijn volwassenen die ze wel mooi vinden. Waarom moet het dan in dat hokje? Dat vind ik echt zo'n flauwekul. Dat was gisteravond op radio en tv. België heeft de verblijfsvergunning van de imam van de grootste moskee van het land ingetrokken. De Vlaamse omroep VRT meldt dat deze Mohamed Toujani volgens de inlichtingendienst een ernstig gevaar vormt voor de nationale veiligheid in België. Toujani woonde 40 jaar in het land, maar moest België uit en mag in ieder geval 10 jaar lang niet terugkeren. Een paar jaar geleden kwam hij in opspraak toen een filmpje uit 2009 opdook, waarin hij opriep tot het verbranden van Joden. Maar later noemde hij dat een uitschuiver tijdens de Gaza-oorlog. De Australische deelstaat Queensland gaat weer open voor reizigers uit andere delen van Australië. Dat lezen we bij onder meer 7 News. De grenzen waren een half jaar gesloten om de verspreiding van corona in te dammen. Maar het heeft eigenlijk niet zoveel zin meer, zegt de premier van Queensland. That is becoming less important by the day, because this virus could be in any jurisdiction with anyone traveling, whether they are coming from a hotspot or not. Ja, Australië heeft natuurlijk lang geprobeerd om helemaal coronavrij te blijven, maar ze realiseren zich steeds meer dat gaat niet lukken. Dus ja, ze kunnen overal uit Australië vandaan komen, die coronabesmettingen, zegt de premier van Queensland. Komende zaterdagochtend vroeg worden de reisbeperkingen in de deelstaat weggehaald. Een dieselpijpleiding in de buurt van de Amerikaanse stad New Orleans is opengebarsten, meldt NBC News. En er is al 300.000 gallon diesel uitgelekt. Nou, even omgerekend, dat is ruim 1,1 miljoen liter dieselolie. De leiding is opengebarsten nadat de eigenaar onderhoud had uitgesteld. Vorig jaar werd op een stuk van 1,7 meter zware roestvorming geconstateerd. Er is dus wel eigenlijk sprake van gebrekkig onderhoud, zou je kunnen zeggen. De diesel is voor een groot deel terechtgekomen in 2 vijvers. En er zijn al duizenden vissen, vogels en andere dieren doodgegaan. En Italiaanse media die blikken terug op 13 januari 2012. Vandaag, 10 jaar geleden, dat de Costa Concordia met bijna 4300 opvarenden verging op de rotsen voor de kust van Isola del Giglio. 32 mensen kwamen om het leven. En een brandweerman vertelt aan de Italiaanse zender Sky wat zijn ergste herinnering is: dat hij het lichaam van een jong meisje moest bergen. Ik was een paio d'ore con il cadavere vicino. In quei momenti pensi a tante cose, pensi ai tuoi figli. Ecco, quando si tratta di bambini non ci si abitua mai. Ik ben een paar uur bij het lichaam gebleven, zegt de brandweerman. Op zo'n moment denk je aan van alles, aan je eigen kinderen. Want als het over kinderen gaat, daar wen je nooit aan. Uiteindelijk werd kapitein Schettino veroordeeld tot 16 jaar cel voor doodslag, het veroorzaken van een schipbreuk en het in de steek laten van de passagiers. Want Schettino, de kapitein, ging als een van de eerste van boord. En ja, je weet nog wel hè, wat die Italiaanse kustwachtmedewerker toen liet weten, wat hij daarvan vond. Ja, dat was indrukwekkend, omdat hij in zijn boosheid zich zo liet gaan. Dat waren de hele duidelijke Italiaanse woorden: vada a bordo, cazzo. Oftewel, ga van boord en dan enorm scheldwoord. Precies. Het verkeer, Tim Schaap. Ja, in het hele land komt nog altijd dichte mist voor, met uitzondering van het oosten van het land. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. Deze mist zorgt voor oponthoud op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord is namelijk de spitsstreek dicht. Hou daar rekening met 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En goed nieuws over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerder vandaag was daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrij. Hou daar nog rekening met 2 kilometer langzaam rijdend verkeer bij knooppunt Empel met ongeveer 5 minuten vertraging. Ik bedenk me nu, ik zei het verkeerd, ik zei ga van boord, maar hij moest juist terug aan boord. Ja, inderdaad. Hij moest terug naar het schip. Hij van was die, van de boot afgegaan en werd verzocht, vriendelijk verzocht, om weer terug aan boord te gaan. Terug aan boord, dat was het. Een opvallend bericht gisteren uit de hockeywereld. Bondscoach Alison Annan is ontslagen bij de nationale vrouwenploeg. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we wisten dat het rommelde. Verrast deze uitkomst jou? Nou, uiteindelijk, het tijdstip verrast mij wel, want dat het rommelde, er waren woorden als ongewenst gedrag, angstcultuur gevallen in de evaluatie van de Gouden Olympische Spelen. Ze heeft enorm veel succes geboekt, hè, met dit elftal. 3 Europese titels, een wereldtitel en Olympisch zilver en goud. Dus dat is, daar was niks op aan te merken. Toen ging er veel over het proces en eerlijk gezegd dacht ik dat toen vrij snel wel het besluit zou vallen dat de wegen zouden scheiden. Maar dat gebeurde niet. Er werden allerlei commissies en mensen benoemd en mensen van buitenaf en vertrouwenspersonen. En het proces, zoals dat dan zo mooi heet, leek aardig op gang te zijn. En nu eigenlijk een paar dagen voordat die ploeg weer echt bij elkaar komt en een beetje een nieuwe start gaat maken richting de komende WK, komt alsnog dit besluit. En in dat opzicht was ik toch nog wel licht verrast. Maar dat het uiteindelijk spaak zou lopen met deze 2 verschillende gedachtenstromen, dat verrast mij niet zo. De Hockeybond zegt niet heel erg veel hierover, hè? Nee, het is opvallend eigenlijk van begin af aan is er een soort gesloten geheel geweest. De speelsters zeggen weinig, de bond zegt weinig. De bond komt met zo'n algemene zin. Hè. Bonds en bondscoach verschillen van mening over aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranje Dames te komen. Nou, daar moet je wel erg lang communicatiewetenschappen voor gestudeerd hebben om dit nog zeg maar te begrijpen. Dus dat zijn die algemeenheden die er dan komen. Maar ja, de hockeybond over het algemeen een bond waar mensen graag vertellen wat ze van iets vinden. Zelfs ook als het helemaal niet gevraagd wordt. Maar nu doet helemaal niemand iets. Het is een soort zwijgcultuur. Daar werd ook over gesproken dat die er was. Nou, daar doen ze zelf in die zin ook aan mee. Dus het is ook heel moeilijk om er een oordeel over te vellen. Want niemand weet eigenlijk wat er nu precies onder ongewenst gedrag en angstcultuur verstaan wordt. Zijn dat nou reële klachten van mensen die zich echt in die aanloop naar die spelen en gedurende die spelen echt in een hele rare hoek gedrongen hebben gevoeld? Of is het, zoals sommige oudere speelsters zeggen, gewoon een beetje niet ouwe hoeren, maar poetsen mentaliteit, waar mensen maar een beetje beter tegen moeten kunnen. Dat is een beetje het verhaal wat steeds blijft hangen hier. Ja, en speelsters zeggen dus ook nog steeds niks, hè? Of nee, weinig. Sommige oudere speelsters zeggen eigenlijk niks. Ennen heeft gezegd, voor mij was er wel dat we ergens aan moesten werken. Daar waren we het wel over eens. Maar de manier waarop we dat moesten doen, daar verschillen we heel erg van mening over. En dit is dan de uiterste consequentie. En een enkele oudere speelster, Eva de Goede, zwaar geblesseerd momenteel, maar Margot van Geffen, die durven dan nog wel iets te zeggen, maar meer, het heeft tijd nodig om het te verwerken. We hadden het niet meer verwacht. We hebben haar hoog zitten. En het zal ook heel interessant zijn in die zin hoe dat elftal, wat nu toch wel een gespleten groep een beetje zal zijn, want hier zullen mensen blij mee zijn, maar ook mensen heel verdrietig, hoe dat elftal verder moet. En dat is ook nog wel een grote vraag waar ook nog geen antwoord op is, want de tijd dringt enorm voor de hockey. Ja, want wie wordt de nieuwe bondscoach? Dat is dan de vraag. Ja, dat is de grote vraag. En wordt er iets op hele korte termijn in eerste instantie bedacht? Want over een maand moet er al gehockeyd worden. Zaterdag komen ze bij elkaar bijvoorbeeld voor het eerst met een hele nieuwe grote groep. En komt er dan een soort interim oplossing en daarna werken aan de lange termijn? Of zag de bond dit al aankomen en zijn er al allerlei gesprekken gaande geweest? Wat doet de rest van de begeleiding? Nou, er zijn nog een heleboel vragen onbeantwoord. Maar voorlopig is het enorm stil in Utrecht en de omstreken. Dus de komende dagen, er gaat altijd wel iemand iets vertellen op een gegeven moment. Maar we moeten te kijken wie en wat er dan naar buiten komt. Dit moment is het allemaal zeer onduidelijk. Nou, en dan, we hadden het gisteren al beloofd en de dag ervoor, Australië, de Australian Open. We hebben de loting inmiddels gehad, ja. Maar die werd uitgesteld. Waarom? Ja, dat was ook. Dat gaf meteen weer aanleiding voor allerlei speculaties. Die loting zou om 5:00 zijn. Die is uiteindelijk 1:15 uitgesteld. Er was ook wel een soort persconferentie over corona. Maar het voedde natuurlijk meteen weer het idee. Ja, is dat dan omdat Djokovic wel of niet? Djokovic was 1:07 geleden wel gewoon als eerste geplaatst. Inmiddels is er ook geloot. Hij speelt tegen Kecmanovic, een 22-jarige speler. Nou ja, op zich is dat niet zo interessant. Interessant is natuurlijk dat hij geloot heeft en dat hij gaat spelen. Op dit moment. En de premier had ook nog net een persconferentie. Die kreeg daar natuurlijk ook weer vragen over. Die zei, ik ga totaal niet in op die hele situatie rondom Djokovic. En die immigratieminister, die Alex Hawke, die buigt zich nog steeds over de zaak. Dus de tennisbond en een ieder is voor dat hij gaat spelen. Of dat in werkelijkheid ook uiteindelijk gaat gebeuren. Dat zal nog moeten blijken. Nederlanders hebben ook geloot. Hè. We hebben 3 Nederlanders die zich al geplaatst hebben. Griekschoor en Zandschulp, Botik van de Zandschulp bij de heren. En Rus bij de vrouwen. Rus speelt tegen Zidanec, 29e geplaatste Sloveense tennister. En Rus is altijd een beetje tafellaken, servet verhaal op die hele grote toernooi. Het zou toch zo mooi zijn als eens een keer een rondje verder komt. En Griekspoor en Zandschulp zijn beide in goede vorm. Spelen tegen Fognini en Stroef. Dat zijn een beetje gelijkwaardige spelers voor hun. Kortom, ook dat is een loting met Friese en Dooien. Maar goed, we hebben 2 Nederlandse mannen bij de 60. We hebben nog een aantal mensen in het kwalificatietoernooi. Dus we hebben toch een vrij serieuze Nederlandse vertegenwoordiging. Laten we daar in ieder geval blij mee zijn, want die doen mee aan een toernooi waarin we elke dag het weer over kunnen hebben met of zonder Djokovic. Het is nog steeds niet duidelijk. Tom, vanaf maandag dus de Australian Open. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. When all of this is in love. het verjoor. So in the scene of sorrow, when life keeps on. We ain't looking for Moses. Looking for Moses. Some look to God and lean on faith, but he ain't gonna put no food on your plate. Looking for Moses. Oh, no. Looking for Moses. Looking for Moses. Looking for Moses. Looking for Moses. Nou, bent u nog wakker? Het is wel een hele rustige plaat van Mama's Gun, deze maand uitgekomen met Looking for Moses. Het is 7:58. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een kwart van de gemeente heeft vorig jaar de bijstandsregels versoepeld. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Investico in opdracht van Trouw, 1Vandaag en De Groene Amsterdammer. Betekent dat in veel van die gemeenten bijstandsgerechtigden een schenking van 1200 euro per jaar mogen ontvangen, zonder dat ze worden gekort op hun uitkering. Veel mensen begonnen vorig jaar een onderneming, ondanks corona. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er 250.000 ondernemingen bij, vooral in de zorg, bouw en logistiek. Bijna 133.000 ondernemers stopten met hun bedrijf. De politie gaat een lastig jaar met personeelskrapte tegemoet. Dit jaar zijn er bijna 1400 mensen te weinig. Vooral in grote steden zijn er vacatures voor agenten en rechercheurs. Het blijkt uit cijfers die de NOS en de regionale omroepen hebben opgevraagd. Naar verwachting is de bezetting in 2025 op sterkte, als duizenden nieuwe agenten zijn opgeleid. En minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken werkt voorlopig vanuit huis, want hij heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij geen klachten heeft. Hij was gisteren al eerder op de dag uit voorzorg in quarantaine gegaan na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. Bij Weerplaza zit, en ik heb het geweten, ja, Wilfred Jansen. Wilfred, wat gaan we vandaag verwachten? Ja, het is een beetje een lastige verwachting vandaag. Want op heel veel plaatsen hebben we momenteel te maken met of laaghangende bewolking, of dichte, of gewoon mist. En het is altijd maar een beetje de vraag in de loop van de dag waar dan het zonnetje uiteindelijk door weet te breken. Er zullen vandaag uiteindelijk wel wat gaten vallen. En dat betekent ook dat we grote verschillen te zien zullen krijgen. Met name vanmiddag is dat het geval. Want zeker in de gebieden waar het mistig blijft vandaag, daar is het ronduit kil met 2 of 3 graden als middagtemperatuur. En dat allemaal bij weinig wind. Weet het zonnetje door te breken, dan is de middagtemperatuur ineens 8 graden. En toch ineens vrij aangenaam winterweer. Dus je zult toch een beetje pech of geluk hebben vanmiddag. We gaan richting het weekend. Hoe gaan we de komende dagen in? Nou, vanavond en vannacht dan gaat opnieuw op heel veel plaatsen weer mist ontstaan. En dat lokaal weer bij temperaturen in de buurt van het vriespunt. Met name in het zuiden van het land is dat het geval. In het noorden van het land komt juist wat meer lage bewolking voor. En daar wordt het ook wat minder koud. En morgen hebben we dan eigenlijk weer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Uiteindelijk zullen we morgen in de loop van de dag het zonnetje alweer wat vaker te zien krijgen. Maar dat zal lang niet overal het geval zijn. Opnieuw blijft het een mist ronduit kil. Terwijl het in de zon best wel aangenaam is. Ja, en zaterdag, dan ziet het eruit dat eigenlijk in heel het land het de hele dag grijs blijft. En dan is het ook vrij kil met een graad of 4 tot 5 overdag. Zondag dan krijgen we het zonnetje wel wat vaker te zien. Maar dan neemt later in de dag de bewolking toe. En er kan vanuit het noordwesten uiteindelijk een beetje regen vallen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, wat naast die mist nog opvalt zijn 2 files. Om te beginnen op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat 3 kilometer file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En een file op de A10 aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Schiphol. Voor knooppunt de Nieuwe Meer namelijk 3 kilometer file. Want daar is een vrachtwagen wat lading verloren. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dat zorgt daar voor 15 minuten aan extra reistijd. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Morgen in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port. In Meldpunt morgenavond om 7:05 bij Max NPO 2. Vier minuten over 7:30. De coronacrisis heeft ook vorig jaar Nederlanders niet ervan weerhouden om een bedrijf te starten. In totaal starten ruim 250.000 bedrijven, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. En dat zijn er zelfs meer dan voor de coronacrisis. Nick Wouters van de economieredactie. We zitten in een lockdown. Ondernemers klagen steen en been, want hebben het moeilijk. Waar beginnen al die mensen aan? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat nu denken. Het is donker ook, inderdaad, alles is dicht. Maar bedenk eens even terug aan een half jaar geleden. toen we bijna met z'n allemaal alle dachten dat de grootste problemen wel voorbij waren. We ook heel veel aan het uitgeven waren in winkels. We gingen naar het restaurant. Nou, we kochten echt op los. Tenminste, de meeste mensen deden dat. Voor de economie is 2021 ook een goed jaar geweest. En blijkbaar hebben veel mensen toch ook de kans gezien om een idee wat ze misschien al een tijdje hadden in dat jaar dan te gaan verwezenlijken om een onderneming te gaan oprichten. En dit cijfer zegt natuurlijk ook niks over het succes van die ondernemingen. Het zegt er alleen van hoeveel mensen de stap gezet hebben om een bedrijf op te richten. Ja, 250.000 dus. Wat voor soort bedrijven zijn dat dan? Vooral in de zakelijke dienstverlening. Dus consultants bijvoorbeeld. Of andere toepassingen voor het bedrijfsleven. Detailhandel blijft ook nog een hele grote categorie. Is wel wat gedaald. Maar daar zitten dan ook de mensen bij die bijvoorbeeld een webwinkel beginnen. Omdat ze denken, nou, ik kan iets bij in elkaar vreubelen. En dat is mooi. En dat ga ik maar verkopen. De zorg. Daar zijn ook meer ondernemers begonnen dan jaar daarvoor. Daar zie je toch ook dat de privatisering ook zorgt dat daar ondernemers naartoe gaan. Die denken, ik zie kansen. Ik kan hier geld gaan verdienen, bijvoorbeeld met de kinderopvang. Of ambulante jeugdzorg, noem het maar op. En daar, in die categorie komen er ook veel ondernemers bij. En hebben we dan ook een beeld van wat voor soort mensen het zijn? Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat in de coronatijd veel mensen thuis hebben gezeten. Misschien doorbetaald via de NOW-regeling. Maar dat ze wel thuis moesten zitten of in quarantaine. Ja, dan ga je nadenken. Dan ga je een beetje hobbyen. En dan denk je, hey, ik kan best wel leuk iets in elkaar prutselen. Nou ja, iets, een product maken. Of je krijgt misschien een heel goed ondernemingsidee. En dat je dat dan ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Dus misschien heeft die coronacrisis daar ook nog extra voor gezorgd. Dat is in ieder geval het geval bij Olaf Mensik en Vic Morgen. Daar is collega Lisa Schallenberg bij langs geweest. Zij hebben het bedrijf Vic Kaarsen opgericht uit Apeldoorn. Begonnen ze in april en Lisa zocht ze dus op. Deze kaars knispert. Ja, er zit een houten lont in. En dat is een heel gezellige lonte eigenlijk, want die knispert dus echt als een soort haardvuurtje. Het is eigenlijk uit tijdens coronatijd geboren, omdat wij allebei werkzaam zijn in theater. Ik ben decorontwerper en decorbouwer voor theater, escape rooms. En Vic, hoe zat het bij jou? Ik ben in 2020 afgestudeerd als theatervormgever. Alleen dus toen wel gezocht naar werk, maar dat is toen ook echt helemaal niks kunnen vinden ook. En dan zat je gewoon thuis inderdaad. Nou ja, we hadden stomkaarsen staan op tafel en er blijft altijd heel veel was van over, dus dat hadden we omgesmolten. In coronatijd, je moet wat, sommige mensen gaan puzzelen en jullie dachten, we gaan kaarsen omsmelten. Ja, eigenlijk gewoon voor de lol, ja. Het was gewoon heel hobbymatig dat we dachten, nou ja, iets leuks om even te doen. Ik heb nu net de was in een kannetje gegoten. En dan moet die eerst even afkoelen, nou in dit geval tot 70 graden. En op welk moment wordt die hobby dan een bedrijf? Ja, dat gaat met onze achtergrond als ontwerper gaat dat eigenlijk redelijk snel. Want dan, dan heb je potjes met kaarsen staan. En dan denk je van, nou ja, goed, wat zou een logo daarmee doen? Wat zou een etiket daarmee doen? En dan begin je dat eens vorm te geven. En dan begint dat toch wel heel erg leuk uit te zien. Zijn die de olie erbij? Vijg Bergamo. Het is ook een beetje naar gras. Nee, dat klopt wel. Ja, het is een beetje een grassige geur. Een beetje dat frisse wat je ruikt als je een bloemenwinkel instapt. Is dat ergens ook een voordeel, starten met je bedrijf in coronatijd, omdat je dan eigenlijk aangepast bent aan die nieuwe situatie? Ja, dat klopt, denk ik wel. Wij zijn in eerste instantie een webshop. Dus voor ons gebeurt het voornamelijk op het internet. We zijn begonnen in de lockdown, dus we hadden niks om wat geraakt kon worden. Alles, als straks alles weer open gaat, dan kan het alleen maar meer worden. Ik ben nu de lontjes in de potjes aan het vastplakken. Jullie hebben een bedrijf samen. En jullie hebben ook een relatie samen. En jullie wonen ook samen. Gaat dat altijd goed? Verrassend gezien wel, ja. We hebben ook gewoon dat we af en toe 's avonds zeggen, oké, nu is het klaar. Nu gaan we gewoon een serie kijken bijvoorbeeld. En doen we de kaarsen eventjes morgen weer, zeg maar. Ja. Niet meer over kaarsen praten. Niet meer over kaarsen praten, inderdaad, ja. Dat waren de kerstverse ondernemers Olaf Mensink en Vic Moren. Nick, je zei het al, dat je een bedrijf begint wil ook nog niet zeggen dat het ook een succes is. Want 250.000 starters, maar ook bijna 133.000 ondernemers vrijwillig of misschien wel noodgedwongen met hun bedrijf gestopt. Zijn dat te veel? Nee, dat zijn er eigenlijk best wel weinig. En in 2020 toen liep het wel op. Toen hebben veel ondernemers wel de keuze gemaakt van, nou, ik ga de onderneming maar sluiten, want ik zie het perspectief niet meer. Maar afgelopen jaar was dat dus veel minder het geval. Wel nog 130.000, dat zijn er nog altijd best veel. Maar ja, niet zoveel als dat je misschien zou verwachten. En dat gaat dan, we hadden het gisteren over de faillissementen, wat ook bijzonder laag is. Dat gaat dan nog wel komen, zou je denken. Zeker nu er zoveel mensen starten. Kan het haast niet uitblijven dat er veel mensen dit jaar of misschien volgend jaar moeten besluiten om toch met een onderneming te stoppen, omdat het idee niet werkt of omdat ze zoveel geld al doorheen hebben gejaagd dat ze het gewoon niet gaan redden. Dat moet er haast wel aankomen, maar je ziet het in deze cijfers nog niet. Behalve dat dan in november en december het wel wat aan het oplopen is. Dus misschien is dat een teken van hoe het dit jaar gaat. Nick Wouters van de Economieredactie. In Egypte heeft een belangrijke mensenrechtenorganisatie zichzelf opgeheven. 18 jaar lang zette het Arabic Network for Human Rights Information, kortweg ANRI, zich daarvoor in. Maar nu is het klaar volgens ANRI vanwege intimidatie door de staat. Joost Scheffers, journalist in Cairo. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hield deze mensenrechtenorganisatie zich mee bezig? Ja, deze organisatie zette zich in de breedste zin op het gebied van mensenrechten. Met name het onderzoeken van de mensenrechten schendingen in Egypte. Bijvoorbeeld het lang vasthouden van gevangenen in het voorarrest, wat volgens de Egyptische grondweg maar beperkte tijd is toegestaan, maar in de praktijk vaak tot wel jaren gebeurt zonder dat er een daadwerkelijke reden is om mensen vast te houden. Ze houden erg scherp bij hoe het met de persvrijheid staat, welke journalisten er vastzitten. Ze creëren bewustzijn in de vorm van workshops en promoties op sociale mediakanalen wat betreft de mensenrechten situatie in Egypte. Kortom, ze brengen een beeld naar buiten dat de Egyptische overheid liever niet ziet. Nee. Nou zeggen ze, we heffen onszelf op, want we hebben veel te veel te maken met intimidatie. Wat is er gebeurd dan? Ja, alle organisaties in Egypte die zich inzetten voor mensenrechten of andere voor de overheid onwelwillige activiteiten, die krijgen te maken met dit soort intimiteiten. Allereerst worden ze vaak lastiggevallen door de veiligheidsdiensten. Ze worden 's nachts wakker gebeld. Ze hebben allemaal een travel ban opgelegd gekregen, een reisverbod opgelegd gekregen, waardoor ze niet Egypte mogen verlaten. En dat klinkt misschien als niet zo heel erg van, ja, ze kunnen niet op vakantie in Europa. Maar mensen die in dit veld werken, die gaan vaak naar het buitenland toe om workshops te geven, om conferenties te geven, om het beeld van Egypte naar buiten te brengen op het gebied van mensenrechten. En door dus een reisverbod op te leggen, snijden ze enerzijds die toevoer van geld af, want die mensen krijgen vaak betaald om dat soort workshops te geven, dus hun inkomen keldert. En ze krijgen met intimidatie te maken. In het geval van ANRI was het zelfs zo erg dat de oprichter en de advocaat van ANRI, Gamal Eid, die is een keer op straat in elkaar geslagen door een groepje mensen. En op camerabeelden was duidelijk te zien dat die mensen politieapparatuur bij zich droegen. Zijn auto is een keer gestolen door een politieagent dat ook op beeld is vastgelegd. En waarbij er verder eigenlijk vrijwel niets met zijn aangifte werd gedaan. En sinds oktober 2019 zit een van de advocaten van ANRI hier in de gevangenis. En zonder perspectief op vrijlating heeft ANRI nu doen besloten om de veiligheid van de eigen medewerkers te garanderen en zichzelf maar als organisatie op te heffen. Ook met het idee, zoals ze schreef in een statement, dat de mensenrechten situatie in Egypte eigenlijk alleen maar verslechtert en hun eigen werk onmogelijk wordt gemaakt door de overheid. En dat zal diezelfde overheid ook niet slecht uitkomen dat ze zichzelf opheffen? Nee, dat komt diezelfde overheid zich zeker niet slecht uit, want de organisatie heft zichzelf op. En dat was ook het doel van Egypte met al deze intimidaties ten opzichte van deze organisatie. Als Egypte de stekker eruit had getrokken, dan had Egypte wel kunnen rekenen op een storm van internationale kritiek. Maar juist doordat de organisatie nu zelf die stekker eruit trekt, kan Egypte gewoon gemakkelijk zeggen van, ze hebben er zelf voor gekozen en wij hebben daar verder niks mee te maken. En alle aantijgingen die zij doen ten opzichte van ons, het stelen van de auto, het in elkaar slaan, het gevangenschap, dat zegt ze alleen maar om ons zwart te maken. En is gebaseerd op leugens en hebben wij verder niets mee te maken. En het is dus slecht nieuws voor de mensenrechten situatie in Egypte. Dat is zeker slecht nieuws, ja. Want hoe minder erover wordt bericht, hoe minder erover naar buiten komt. En Egypte wil heel graag haar eigen imago oppoetsen. En het liefst niets van dit soort berichten naar buiten brengen. En alle organisaties die daarmee bezig zijn, ja, die aan banden te leggen in combinatie met de persvrijheid en andere kritische uitingen. En de reden daarvoor dat ze dat aan banden willen leggen is omdat internationaal gezien, er is wel druk op Egypte om die mensenrechten situatie te verbeteren. Maar meestal is die druk zonder slagkracht. De Europese Unie heeft ook wel eens gezegd, ja, foei Egypte, het is niet goed wat jullie doen. Maar sinds Joe Biden president is geworden van Amerika, is de situatie wel veranderd. Hij heeft vanaf het begin gezegd, ik zal geen blanco cheque meer voor Egypte uitschrijven. Daarmee doelt hij op de 1,3 miljard dollar aan jaarlijkse steun voor het Egyptische leger. En Joe Biden heeft daadwerkelijk daad bij zijn woord gevoegd en een deel van die militaire steun ingehouden. En die boodschap is wel geland in Egypte. Want sinds dat daadwerkelijk is gebeurd, dat Joe Biden dat geld inhield en Egypte heeft die 1,3 miljard dollar echt heel hard nodig, hebben ze de afgelopen maanden een hele rits aan prominente activisten, journalisten en advocaten vrijgelaten. Maar om het beeld op te houden van, kijk, wij vinden de mensenrechten belangrijk, maar tegelijkertijd, zoals nu ook met Andri is te zien, gaat die repressie onverminderd hard door. Heel klein lichtpuntje nog aan het eind van jouw verhaal. Joost Scheffers, journalist in Caïro, dankjewel. Loopt niet helemaal op rolletjes bij de Afrika Cup. Ja, eerst hadden we op het voetbaltoernooi een scheidsrechter die tot twee keer toe veel te vroeg had afgefloten bij de wedstrijd Tunesië-Mali. En nu was er verwarring bij het afspelen van het volkslied van Mauritanië, zagen we bij zender ESPN. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Mauritania. Ja, het gaat niet helemaal lekker met dat volkslied. Want net als het op gang gekomen is, wordt onderbroken. Ja, dat begon nog zo lekker heftig met mooie muziek. Mooie volkslied trouwens van Mauritanië, vond je niet? Nou ja, ik ben niet helemaal bekend met het volkslied van Mauritanië. Maar ik vermoed dat er iets fout ging. Nou ja, het werd gewoon gestopt. En daarna was het idee dat de spelers het zonder muziek zelf zouden proberen. Het was de bedoeling dat ze dan zelf zouden gaan zingen. Maar dat hadden niet alle spelers van Mauritanië begrepen. Dus toen bleef het heel lang stil in het stadion. En na al het gedoe werd er maar besloten om het volkslied van tegenstander Gambia af te spelen. Voor de kust van de Gazastrook is een gevechtsdolfijn gesignaleerd. Tenminste, dat zegt Hamas, lezen we bij de Jerusalem Post. Duikers van de Palestijnse beweging zouden voor de kust van de Gazastrook belaagd zijn door een dolfijn die door het Israëlische leger met een wapen was uitgerust. Wat voor wapen die dolfijn zou hebben gehad is onduidelijk. Maar in 2015 was er wel een soortgelijk incident. Toen had die dolfijn volgens de berichten een camera, een ontvanger voor afstandsbediening en kon hij een soort harpoenen afschieten. Dat is heel wat anders dan de flipper. Nu de sportscholen en zwembaden gesloten zijn, is het moeilijk om in beweging te blijven. Steeds meer mensen kiezen er daarom maar voor om in ijskoud open water te gaan zwemmen. Ook dus nu in de winter. Zwemclub De Grindgatzwemmers in Maastricht krijgt de laatste tijd steeds meer nieuwe leden, zien we bij 1 Limburg. Dat is heel aangenaam, de kick die je daarvan krijgt. Het is echt genieten. Dat is echt van de natuur genieten. En het is, ja, het geeft ook een boost. Dus je kunt het ook niet zo rap verkouden. Het is heel aangenaam. Het is volgens mij heel aangenaam. En bij de Universiteit van Maastricht begrijpen ze het enthousiasme wel. Want zwemmen in koud water heeft positieve effecten. Zowel de spieren als het bruin vet worden geactiveerd. Ja, lekker heel op de vroege ochtend, hè? Maar het is waarschijnlijk gezond als bruin vet in beweging komt. Laten we daarvan uitgaan. En een Chinese vrouw is in eigen land een hit op sociale media dankzij een levendig videodagboek dat ze bijhoudt over een wel erg lang durende afspraak met een blind date. Onder meer de BBC schrijft daarover. Die vrouw die ging eten bij een blind date thuis. Vind ik op zich al vrij postig als je een blind date hebt om dan meteen thuis te gaan eten, maar goed. Het werd nog wat vrijpostiger, want er werd ineens een strenge lockdown afgekondigd voor die wijk waar haar date woont. Nu zit ze dus al een dag of vijf bij die blind date thuis. En filmpjes zet ze online. Daarom is het een hit geworden op sociale media over hoe haar date kookt, huishoudelijke klusjes doet en op zijn laptop werkt. Nou, dat klinkt mij als een droomkandidaat. Maar ze zitten dagen bovenop elkaars lip. De romantiek tussen de twee is toch niet opgebloeid. Ja, dat is het grote risico van een blind date, hè? Poeh, je zal ermee opgesloten zitten. verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, in de zuidelijke helft van Nederland komt nog altijd dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op moet. Verder twee files die opvallen. Te beginnen op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar namelijk 8 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Daar een kwartier vertraging. En oponthoud op de A10 aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. Als je onderweg bent vanuit Amsterdam-Zuidoost richting Schiphol, een file voor knooppunt de Nieuwe Meer, want daar is een vrachtwagen meerdere betonblokken verloren. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en staat er 5 kilometer file vanaf Amsterdam over Amstel. De vertraging is daar ruim een half uur. Je kunt het ook het beste omrijden via de A9. Tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. 40 jaar geleden kwam het misschien wel bekendste album van Joe Jackson uit, Night and Day. En op dat album dit nummer. Stepping out. Zeven minuten voor acht. Vandaag begint in Eindhoven het vierdaagse Nederlands Silent Film Festival. Het grootste filmfestival van Nederland op het gebied van de stille of de stomme film. Het festival vindt noodgedwongen online plaats. Wat betekent dat er elke dag films live worden gestreamd. En ook live worden omlijst door muziek. Zoals dat vroeger gebeurde bij de stomme films in bioscopen. Festivaldirecteur Daan van den Hurk kruipt de komende dagen achter de vleugel. En verslaggever Mark Hamer volgde de laatste repetitie. Ja, Wim, zou je Love and the Devil nog één keertje vanaf het begin aan willen zetten? Ja. Ja, van zondag. De film start op het scherm. Daan van den Hurk zit achter zijn vleugel, eigenlijk op een klein podium. En achter hem de lege stoelen van de filmzaal. Ja, ik breng toch even in. Zo gaat dat dus. De film begint. Het licht gaat uit. Normaal gesproken zit het publiek dan ook achter mij. En dan als filmmuzikus zit je eigenlijk samen met het publiek de film te kijken. Alleen heb ik het grote voordeel, het grote geluk om hier mijn grote vriend de piano en de vleugel bij me te hebben om de film te kunnen verklanken. Zo ging het vroeger dus ook, hè? En zo ging het vroeger ook, ja. Ik denk dat het grootste misverstand is dat de stille film de primitieve voorloper is van de geluidsfilm. Het beeld dat nog steeds wel heel erg heerst is dat van mannetjes met bolhoedjes die te snel bewegen en een taart in hun gezicht krijgen en over een bananenschil uitglijden. De dikke en de dunne. Precies. Hoewel zelfs de dikke en de dunne eigenlijk al ontzettend ontwikkelde manier van film en van comedy maken was. En wat wij graag met het festival willen laten zien is dat de stille film zo ongelooflijk veel meer was. En dat de stille film eigenlijk op zichzelf als kunstvorm al helemaal volwassen was. Donderdag begint het stille filmfestival. Ja. Online. Online, helaas alweer. Dat doet toch wel pijn, hoor. Om niet het tweede jaar achter elkaar. Om geen publiek in de zaal te hebben. Online te begeleiden is wel lastiger dan live. Je mist heel erg de spanning van het publiek. Op het moment dat je een comedy hebt, er wordt natuurlijk heel veel gelachen. En zelfs dat gelach maak ik ook graag onderdeel van de muziek. Bijvoorbeeld door even een stilte te laten vallen. Het publiek lacht in die stilte en daarna ga je weer verder. Dat mis je natuurlijk heel erg. Maar je mist ook heel erg de spanning op het moment dat de lichten uitgaan. Dat de aankondiging komt, deze film komt nu. Dat is altijd, dat vind ik zelf als ik in de zaal zit, ook altijd een prachtig moment. Nu gaat het beginnen, dat is een soort spanning. En dat mis je wel heel erg, dat er geen mensen in de zaal zitten die dat letterlijk voelen. Waar hebben jullie voor gekozen dit jaar? Wat voor thema? Dit jaar draait het vooral om vrouwen in de stille film. En met name de namen van vrouwen die eigenlijk een beetje vergeten zijn. Die eigenlijk een beetje uit de geschiedenis zijn geschreven. Maar die een ongelooflijk belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de vroege film. We hebben voor het onderwerp gekozen omdat de laatste jaren uit steeds meer onderzoek blijkt hoe ongelooflijk groot die rol van vrouwen was. Het beeld dat nu een beetje heerst is dat de filmwereld altijd een grote mannenwereld is geweest. En dat pas de laatste jaren vrouwen een klein beetje voeten aan de grond krijgen. Maar het tegenovergestelde is waar. Juist die eerste twee decennia van het ontstaan van de film waren mannen en vrouwen eigenlijk gelijkwaardig. Vrouwen produceerden, regisseerden, schreven en stonden voor de camera natuurlijk. Repetities voor dat vierdaagse Nederlands Silent Film Festival in Eindhoven dat vandaag begint. Ze hebben het wel eens over een klinkende zegen. Maar hoe klinkt topsport eigenlijk? Het geluid van sport is terug met een ijzige wintereditie. Met onder andere verrassende inzichten van Olympische schaatsers. Schaatsbeweging is als een soort dans bijna. En dat je een ritme als een metronoom in je hoofd hebt hoe het moet zijn. Een vliegend verslag van schansspringers. Alsof je gewoon door de lucht vliegt. En dat is ook wat deze sport eigenlijk zo gaaf maakt. En een afdaling in een bobslee. Ja! Kruip in het hoofd van de beste wintersporters ter wereld. En luister Het Geluid van Sport. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alle ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De druk op het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen wordt steeds groter. En Provinciale Staten van Groningen willen dat het kabinet het voornemen om extra gas te winnen terugdraait. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De regionale politiek in Groningen wil dat wettelijk wordt vastgelegd wanneer de gaskraan definitief dichtgaat. Ook de Groningse gemeenteraad pleitte in een extra debat voor zo'n vastgelegde einddatum. Vorige week werd bekend dat er meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Onder meer door toegenomen vraag uit Duitsland. De Servische tennisser Novak Djokovic is vooralsnog ingelood voor de Australian Open. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen zijn landgenoot Kecmanovic. Toch is nog steeds niet zeker of Djokovic volgende week in Melbourne op mag gaan voor zijn 10e Grand Slam zege. De immigratieminister heeft nog niet besloten of de nummer 1 van de wereld in het land mag blijven. Djokovic ging vorige week naar Australië in de veronderstelling dat hij vanwege het bewijs van een recente coronabesmetting kon deelnemen aan het toernooi. Maar dat bewijs bleek onvoldoende voor een medische vrijstelling. De politie gaat een lastig jaar met personeelskrapte tegemoet. Dit jaar zijn er bijna 1400 mensen te weinig, blijkt uit cijfers die de NOS en de regionale omroepen hebben opgevraagd. De politie probeert de tekorten te bestrijden door zoveel mogelijk nieuwe agenten op te leiden. Naar verwachting is de bezetting over 3 jaar weer op sterkte, als duizenden nieuwe agenten zijn opgeleid. De onderbezetting nu is problematisch omdat de politie het al druk heeft en door coronaprotesten nog meer capaciteit kwijt is. Grote steden kampen met de grootste tekorten. Het aantal startende ondernemers is nog altijd erg hoog vergeleken met de periode voor corona, zegt de Kamer van Koophandel. Vooral in de zorg, bouw, logistiek en horeca was vorig jaar een stijging te zien. In totaal kwamen er ruim 250.000 ondernemers bij. Daartegenover staan bijna 133.000 ondernemers die vrijwillig of noodgedwongen met hun bedrijf stopten. Vooral meer ondernemers in de sectoren energie en land- en tuinbouw schreven zich uit. Zo'n 500 mensen hebben gisteravond meegedaan aan een wandeling ter nagedachtenis aan Sam Hoofdman. Deze jongen van 17 uit Overveen kwam vorige week door een ongeluk om het leven. Hij kwam niet thuis na een feestje en zijn lichaam werd gevonden in de Leidse Vaart in Haarlem. Een woordvoerder van de familie zegt dat de nabestaanden het waarderen dat de regio meeleeft. Het weer nog. De dag begint op veel plaatsen met mist. Vooral in het oosten en zuiden kan die mist hardnekkig zijn. In het noorden is er vandaag de grootste kans op zon. Daar kan het nog 8 graden worden. In de mist blijft het vandaag steken op 3 graden. Ook morgen vrij grijs. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, in totaal staat er ongeveer 90 kilometer file in ons land. En in de meeste gevallen zijn dat korte files van ongeveer een minuut of 5. Wat opvalt is onder andere de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Daarvoor afrit Zaandijk, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar bijna 20 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar 5 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Daar een kwartiertje extra. En tot slot slecht nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. Daar aan de zuidkant sta je in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. Wanneer je vanuit Amsterdam-Zuidoost richting Schiphol onderweg bent. Een vrachtwagen verloor daar namelijk meerdere betonblokken. En daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. De bergingswerkzaamheden gaan daar lang duren. Nu heb je daar ruim een half uur vertraging. Je kunt het beste omrijden via de A9. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Hey, waarom rij jij nog niet elektrisch?

daarbij moeten ze heel erg duiden waar zij op varen. Hè, als zij geen versoepelingen willen, dan moeten ze heel duidelijk maken wat nou hun motivatie is. Dat er nog steeds die dreiging is. Hè, dat iedereen begrijpt hè, dat het daarop gebaseerd is. Dat ze niet vergeten hè, dat inderdaad er minder ziekenhuisopnames zijn en dat Omicron misschien wat minder ernstig ziek maakt. Hè, dus het motivationele deel. Daarnaast moeten ze het eigenlijk makkelijker maken. En dus je zou toch willen dat de overheid op zijn minst een aantal versoepelingen doorvoert. En daarmee worden de investeringen die mensen moeten maken, hè, in het zich houden aan de regels, die worden wat lager. En dat betekent dat je dus ook toe kunt met een wat lagere motivatie. Ja, dat is dus eigenlijk perspectief binnen. Dat heeft u goed gezien, want een perspectief bieden betekent dat je de investeringen overzichtelijk maakt. Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte. Camille E. die speelde een veel grotere rol bij de moord op Peter R. de Vries. Volgens het Parool blijkt uit berichten op een versleutelde mobiele telefoon dat E. de parkeergarage aanwees waar de Vries gedood moest worden en dat hij de vermoedelijke dader aanspoorde dat het echt moest lukken. Zelf heeft de Pool steeds gezegd dat hij voor 100 euro een onbekende naar een onduidelijke klus heeft gebracht. De Australische deelstaat Queensland gaat weer open voor reizigers uit andere delen van het land. Dat lezen we bij onder meer 7 News. De grenzen waren een half jaar gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Maar het heeft eigenlijk niet zoveel zin meer, zegt de premier van Queensland. That is becoming less important by the day because this virus could be in any jurisdiction with anyone travelling, whether they are coming from a hotspot or not. De reisbeperkingen in Queensland worden zaterdagochtend vroeg weggehaald. In het AD lezen we dat de tomaten die we in de supermarkt in blikjes kopen vaak geplukt zijn onder slechte werkomstandigheden. Er werken tienduizenden ongedocumenteerde migranten in de tomatenpluk in het zuiden van Italië. En die werken vaak via schimmige tussenpersonen. Volgens supermarkten en de vakbonden moet er meer transparantie komen over de tomatenteelt. PNR heeft uitgezocht dat een derde van de nieuwe bewindslieden de berichtendienst Signal gebruikt. Die app is populair, want die staat bekend als veiliger en ook minder privacygevoelig dan concurrent WhatsApp. Maar volgens de organisatie Transparency International zit er wel een gevaar aan. In Signal kunnen politici berichten makkelijk laten verdwijnen. En dat mag niet volgens de wet openbaarheid van bestuur. En het is vandaag 10 jaar geleden dat cruiseschip Costa Concordia bij het Italiaanse eiland Giglio op de rotsen liep en kapseisde. 32 mensen kwamen om. Een brandweerman vertelt aan de Italiaanse zender Sky wat zijn ergste herinnering is: dat hij het lichaam van een jong meisje moest bergen. Ik was een paio d'ore con il cadavere vicino. In quei momenti pensi a tante cose, pensi ai tuoi figli. Ik ben een paar uur bij het lichaam gebleven, zegt de brandweerman. Op zo'n moment denk je aan van alles, aan je eigen kinderen. En als het over kinderen gaat, daar wen je nooit aan. Verkeersinformatie, Tim Schaap van de ANWB. Ja, het is nog altijd mistig in de zuidelijke helft van het land. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En daarnaast een paar files die opvallen. Om te beginnen de A10 aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. Een file wanneer je onderweg bent vanuit Amsterdam-Zuidoost naar Schiphol. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is een vrachtwagen namelijk meerdere betonblokken kwijtgeraakt. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en het bergen gaat waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag duren. Tot die tijd daar lange files, op dit moment ruim een half uur. Omrijden kan via de A9. En wat verder opvalt is onder andere de A16 van Breda naar Rotterdam. Daarvoor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file vanwege een ongeluk. Je vertraging is daar zo'n 15 minuten. Bijna 11 minuten voor 8:30. In Frankrijk wordt vandaag op scholen gestaakt tegen het coronabeleid van de regering. Leraren zijn boos omdat de regering niet genoeg zou doen om kinderen en ook de onderwijzers te beschermen tegen het virus. In heel Frankrijk gaan vandaag de scholen dicht en er wordt gedemonstreerd. Correspondent Frank Renaud sprak met betrokkenen. Oui, bonjour. Donc effectivement, Marion Chevalier, je suis enseignante. Marion Chevalier is onderwijzeres in Midden-Frankrijk, vlakbij Orléans. J'enseigne à des élèves de 6 ou 7 ans. Haar leerlingen zijn 6 à 7 jaar oud. Quand un élève est positif au Covid, ses camarades de classe sont dit cas contact. Als één leerling in de klas corona heeft, zijn de andere kinderen in die klas zogeheten contactpersonen. Les parents doivent alors les faire tester. Die kinderen moeten zich dan allemaal 3 keer testen in 5 dagen tijd. Cela conduit à des files d'attente incroyables, pouvant aller jusqu'à 4 heures d'attente ici à Orléans. Die tests moeten gehaald worden bij de apotheek. Maar daar staan hele lange rijen, omdat iedereen zich laat testen. Ook allemaal ouders met kinderen staan daar in de rij. Want die regels gelden voor alle scholen. De wachttijd bij de apotheek is soms 4 uur. Sur Orléans, on arrive à une rupture d'autotests dans les pharmacies. In veel apotheken zijn de zelftesten ook gewoon op. Ze zijn er niet meer. Niet alle kinderen kunnen dus meteen een test doen. Les élèves reviennent un jour, il y en a un, puis le lendemain, il y en a 3 autres qui reviennent. De kinderen komen vervolgens allemaal op verschillende dagen en op verschillende tijden weer terug in de klas, pas als ze negatief getest zijn. En sommige ouders houden hun kinderen gewoon een week lang thuis. Depuis la rentrée, je n'ai jamais eu tous mes élèves en même temps dans ma classe. De afgelopen 10 dagen heeft Marion Chevalier nog niet 1 keer al haar leerlingen in de klas gehad. Oui, oui, oui, c'est le cas. Het is chaos op school en van klassikaal lesgeven komt weinig meer terecht. En dat is het beeld in heel Frankrijk. Wachtrijen voor een test, docenten die lijsten moeten bijhouden met welke kinderen besmet zijn of niet, welke kinderen getest zijn of niet, of ze nog moeten worden getest en wie in de klas mag blijven of thuis moet blijven. Ook ouders beklagen zich over de rompslomp in Frankrijk. Ça fait beaucoup, 3 fois par semaine. 3 testen bij je kinderen in 1 week, dat is wel veel. C'est pénible en fait. Het is ook vervelend voor de kinderen zelf, elke keer zo'n staaf in hun neus. Très compliqué pour nous en tant que parents et c'est un vrai bordel. De regels zijn heel ingewikkeld en voor ouders met meerdere kinderen op school is het bijna niet bol te werken. De regering is zich bewust van de problemen. Ce qu'on assume, c'est de laisser les écoles ouvertes, parce qu'on sait que c'est bon pour les enfants. We willen scholen zoveel mogelijk open houden, want dat is het best voor de kinderen, zegt regeringswoordvoerder Gabriel Attal. Donc nous on préfère tester que fermer. Maar dan moeten we kinderen wel testen om te weten of het veilig is. Les files d'attente, terrible. De wachttijden voor een test waren veel te lang, erkent Gabriel Attal. Que forcément on s'adapte. Daarom zijn de regels ook aangepast. Maar dat leidt weer tot nieuwe ergernissen. Want de regels op scholen zijn in iets meer dan een week al 3 keer aangepast door de regering. On a une désorganisation aujourd'hui très très fort. Scholen en leraren hebben nu genoeg van de chaos, zegt Frédéric Marchand van onderwijsvakbond UNSA. Nous appelons les collègues de l'éducation nationale à faire grève. En daarom wordt iedereen in het onderwijs opgeroepen het werk neer te leggen. De bond heeft ook eisen op tafel gelegd. Les protections indispensables, les masques. Nog lang niet alle leraren hebben mondkapjes gekregen. Die moeten er snel komen. Des autotests pour les personnels. Er moet ook zelftesten aan leraren worden gegeven. Des aménagements pour la qualité de l'air. Er is nog te weinig apparatuur om de luchtkwaliteit in scholen te meten. Et également de vraies difficultés sur le remplacement. En als een leraar nu corona krijgt, is er vaak geen vervangende leraar beschikbaar. De regering moet voor personeel zorgen, zegt Frédéric Marchand van de UNSA-vakbond. Hij vermoedt dat de meerderheid van de Franse leraren vandaag het werk neerlegt. Radio. Wie luistert, weet meer. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Just go back, back, back, back, back to the start. Oh, anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting's out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight. Of it now, can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home whenever you. Fight for this love, Sheryl Cole. Straks na 9:30 spraakmakers. En dan beginnen jullie natuurlijk met Stand.nl. Wat is de stelling van vandaag? We willen het hebben over gemeentelijke ongehoorzaamheid. Met dus niet burgerlijke, maar gemeentelijke ongehoorzaamheid. We hebben natuurlijk gezien dat op veel plekken de winkels open mogen dit weekend. Onafhankelijk van de beslissing van het kabinet, zeggen gemeentes. Dat moeten we nu maar gewoon gaan doen. Een kwart van de gemeente blijkt vanochtend ook die de bijstandsregels zelf versoepeld heeft. Nog voordat dat is geregeld en rond is in Den Haag. Wel het plan overigens, maar nog niet geregeld. En Groningen dat ook een duidelijke vuist maakt richting Den Haag van dat gas, het wordt unaniem afgewezen. En dus we vonden het wel interessant om die ontwikkeling te zien, die misschien veel inwoners ook voelen door die coronacrisis, van nou ja, we willen niet meer. We hadden gisteren een psycholoog die ook aangaf, er zit een soort puberale opstandigheid in ons allemaal. En de vraag is, slaat dat inmiddels ook over op gemeentes? Of is dat iets wat we al langer zien en wat een prima ontwikkeling is? In Den Haag is het beleid, maar hè, in de gemeentes voelen we mensen het veel beter. Het is prima als een gemeente af en toe de kont tegen de krip gooit. Ja, we hadden vanmorgen een hoogleraar, die zei het heel mooi. Hij zei vanuit Den Haag zien ze de modder. In de gemeente staan ze met hun poten in de modder. Ja. En dan heel kun je dus zeggen, dus dan is het op een gegeven moment leuk bedacht in Den Haag, maar we gaan het niet doen. Aan de andere kant, ja, als alle gemeentes dat gaan zeggen, dan is dat natuurlijk misschien ook niet helemaal de manier waarop het moet werken. Dus creëert het daarmee chaos, is het maar net afhankelijk van in welke gemeente je dan woont, of je wel of niet aan bepaalde afspraken moet houden. Hè? Dus ook iemand zeggen van ja, we hebben niet voor niks afspraken gemaakt in ons land. Dus we zijn wel benieuwd hoe mensen daarover denken. De stelling, gemeenten mogen best de kont tegen de krip gooien. 0800 1101. Als u mee wilt praten. Maar ik vind het vooral leuk om straks ook lokale bestuurders te horen. Gemeenteraadsleden, wethouders die aangeven, ja, sommige dingen zijn niet werkbaar, daarom doen wij het anders. En op welk gebied is dat dan? Of juist nee, netjes in lijn blijven met Den Haag. 0800 1101 dus, om mee te praten over die stelling. Gemeentes mogen best hun kont tegen de krip gooien. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Milieudefensie roept 29 grote bedrijven op om binnen 3 maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan volgt misschien de gang naar de rechter. Volgens Milieudefensie hebben we als samenleving nog 8 jaar de tijd om onherstelbare schade door klimaatverandering te voorkomen. De meest betrokken ministers van het nieuwe kabinet overleggen vanaf 9:30 vanmorgen in het Catshuis over coronamaatregelen. Gisteren heeft het Outbreak Management Team daarover al een advies gegeven. Dat is nog niet uitgelekt naar de media. En morgen geeft het nieuwe kabinet zijn eerste persconferentie over de coronamaatregelen. De Servische tennisser Novak Djokovic is vooralsnog ingelood voor de Australian Open. Toch is het nog altijd onzeker of hij mag deelnemen. Het bewijs dat Djokovic bij zich droeg dat hij recent een coronabesmetting had doorgemaakt bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. In ieder geval niet voor de Australische minister van Immigratie. De politie gaat een lastig jaar met personeelskrapte tegemoet. Dit jaar zijn er bijna 1400 mensen te weinig. Vooral in grote steden zijn er vacatures voor agenten en rechercheurs. Blijkt uit cijfers die de NOS en de regionale omroepen hebben opgevraagd. En vorig jaar waren er veel meer startende dan stoppende bedrijven. Er begonnen ruim 250.000 ondernemers, terwijl er 133.000 vrijwillig of noodgedwongen stopten. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Bij Weerplaza, Wilfred Jansen. Wilfred, hoe staat het met de mist? Nou, met name in het zuiden van het land, de provincies Zeeland, Brabant en Limburg, komt op meerdere plaatsen dichte mist voor. Dus vooral daar is het opletten in het verkeer. Ja, elders is ook het zicht aan de slechte kant, maar is het zicht goed genoeg om je toch enigszins veilig door het verkeer te kunnen begeven. Ja, en op de Waddeneilanden, daar is het zicht momenteel het best. En die mist die blijft vandaag op heel veel plaatsen lang hardnekkig. Vooral in de zuidelijke helft van het land lijkt het daarop. En in het noorden van het land is de kans op zonneschijn vandaag net eventjes wat groter. Nou, waar de zon doorbreekt is nu nog heel onzeker. Dat zal vanmiddag op meerdere plaatsen het geval zijn. En daardoor hebben we uiteindelijk ook een groot temperatuurverschil binnen ons land. In de hardnekkige mist is het vanmiddag 3 of 4 graden als maximum temperatuur. Ja, schijnt de zon, dan kan het bij weinig wind ineens 8 graden worden. En dan is het ineens toch best aangenaam winterweer. Aangenaam winterweer. Kunnen we dat ook voor het weekend verwachten? Nou, het weekend dan heeft het grijs weer ook de overhand, hoor. Want ook morgen dan hebben we op heel veel plaatsen met hardnekkig grijs weer te maken. Met name in de zuidelijke helft van het land 's ochtends vroeg ook weer kans op dichte mist. Ja, en eigenlijk geldt morgen hetzelfde als vandaag. Op plaatsen waar de zon doorbreekt is het eigenlijk best aangenaam winterweer. En in de mist blijft het gewoon ronduit kil. Zaterdag dan is de kans op zonneschijn in heel het land net eventjes wat kleiner. Dus dan blijft het waarschijnlijk heel de dag grijs met temperaturen van een graad of 4. Zondag dan is de kans op zon weer net ietsjes groter. Maar dan neemt later op de dag de bewolking toe. En met name in het noordwesten van het land kan er toch weer een beetje regen vallen. Verkeersinformatie van de ANWB. Tim Schaap, hoe staat het met de betonblokken? Ja, die liggen er volgens mij nog steeds. Maar in ieder geval, wat het meest belangrijk is, is de schade aan het asfalt die dat heeft veroorzaakt. We hebben dus over de A10, de ring van Amsterdam, aan de zuidkant daar. Wanneer je onderweg bent vanuit Amsterdam-Zuidoost richting Schiphol. Bij knooppunt de Nieuwe Meer gebeurde dat ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Het bergen daar gaat tot 12 uur vanmiddag duren. Houd tot die tijd rekening met extra reistijd daar. Op dit moment 3 kwartier. Je kunt het beste omrijden via de A9, maar op dit moment lukt dat ook niet geheel vertragingvrij. Je hebt daar namelijk een file op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Voor Amstelveen 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 10 minuten aan extra reistijd. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Het is 9:04. Milieudefensie roept 30 grote bedrijven op om snel met een klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan stapt de milieuorganisatie naar de rechter. Die oproep is volgens Donald Pols van Milieudefensie gericht aan bedrijven die te veel CO2 uitstoten. We hebben als samenleving nog ongeveer 8 jaar de tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En dat kan als iedereen meedoet. Ook en vooral de grootste vervuilers. En daarom starten we een campagne gericht op de 30 grootste vervuilers om hen op te roepen om met klimaatplannen te komen. En die klimaatplannen moeten in lijn zijn met de internationale klimaatafspraken en de rechtelijke uitspraken in de zaak zelf. Want u heeft de indruk dat ze er zelf niet genoeg haast achter zetten?

Bij zijn terugkeer in Nederland sprak de oud-PSV'er met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Daarover zegt Yataren in de Telegraaf: ik was teleurgesteld in hem. Maar hij steekt ook de hand in eigen boezem. Tegen zijn nieuwe zaakwaarnemer zegt hij: ik heb alles fout gedaan, je moet me helpen. Nu traint Yataren met Gerald Vanenburg en hij hoopt zo snel mogelijk weer verhuurd te worden. Het liefst aan een club in de top van de Eredivisie. Maar gisteren hoorden we dat Utrecht ook buitengewoon geïnteresseerd is. Daar komt hij ook vandaan. Dus wellicht dat het iets lager wordt in de Eredivisie. Zaterdag. Ja, mooie club hoor. Zeker, maar ja, niet helemaal de top nog. Ik denk dat hij al heel blij gaat zijn als hij weer lekker mag voetballen. Zo is het. Zaterdag verschijnt het tweede deel van het interview met Yataren in de Telegraaf. En dan gaat het ook bijvoorbeeld over die treurige periode bij PSV. Althans, hoe die eindigde. Vanochtend is er geloot voor de eerste ronde van de Australian Open. Vooralsnog met Novak Djokovic. De loting van het tennistoernooi werd bijna anderhalf uur uitgesteld. Omdat nog altijd onduidelijk is of Djokovic zonder vaccinatiebewijs wel in Australië mag blijven. En Tom van 't Hek vertelde eerder in deze uitzending over de opmerkelijke gang van zaken. Interessant is natuurlijk dat hij geloot heeft en dat hij gaat spelen. Op dit moment had de premier ook nog net een persconferentie. Die kreeg daar natuurlijk ook weer vragen over. Die zei: ik ga totaal niet in op die hele situatie rondom Djokovic. En die immigratieminister, die Alex Hawk, die buigt zich nog steeds over de zaak. Dus de tennisbond en een ieder is voor dat hij gaat spelen. Of dat in werkelijkheid ook uiteindelijk gaat gebeuren, dat zal nog moeten blijken. Nou, los van al die coronaperikelen, maar even gewoon naar de sportieve feiten kijken. Djokovic treft, als hij meedoet, eerst zijn landgenoot Kecmanovic. En ook de Nederlanders weten dankzij de loting nu hun tegenstander. Van der Zandschulp die speelt tegen Jan-Lennard Struff. Griekspoor neemt het op tegen Fabio Fognini. Ranska Rus staat tegenover de Sloveen Sidansek. En er zijn nog vier Nederlanders actief in de kwalificaties. Dus er kunnen er nog meer bij komen. Aard Vierhouten is de nieuwe wielerploegleider van Team Emirates. Het team van tweevoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Vierhouten vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken wat hij kan toevoegen aan zijn nieuwe ploeg. Ik hoop een onderdeel te zijn van de puzzel. Vooral in de strijd van de tactiek in de wedstrijd zelf. Snel handelen op acties die gebeuren. Het onverwachte gebeurt altijd in wielrennen. Maar daar moet je snel op reageren. En daar was ik goed in als renner zelf in de wedstrijd. Ja, met de ervaring van de laatste jaren kan ik dat ook goed overbrengen binnen de wedstrijd zelf bij de rennersgroep. Vierhouten werkte bij Quebeca, maar die ploeg is inmiddels gestopt. En bij zijn nieuwe werkgever Team Emirates tekent hij een contract voor 1 jaar. En dan nog het succesverhaal van Luc de Jong in Spanje. Hij is op dreef bij Barcelona. De spits werd eerst nog verguisd, maar scoorde nu voor het derde duel op rij. Nu in met 3-2 verloren Clásico. Het duel met Real Madrid trouwens werd gespeeld in Riyadh. De halve finale van de Spaanse Supercup. Een mini-toernooi dat de komende jaren eigenlijk ook wel heel gek wordt gespeeld in Saoedi-Arabië. En dat heeft allemaal weer met geld te maken. Jij zou zeggen, doe het gewoon in Spanje, maar daar wordt goed geld voor betaald in Saoedi-Arabië. Ja, en die Spaanse clubs zijn nogal in financiële problemen, dus dat hebben ze nodig. Ja, dat is inderdaad een goede reden. Barça is door de nederlaag trouwens wel uitgeschakeld, die 3-2 tegen Real. Maar dat lag dus niet aan Luc de Jong. El Mundo Deportivo schrijft dat de Jong onvergeeflijk is in het 16-meter gebied. Ook trainer Xavi is blij met Luc. Als hij zo presteert, dan blijft hij spelen. Het heet praten met de voeten. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, het verkeer op de A10 heeft wel eens een soepeler begin van de dag gehad. We hadden natuurlijk al die A10 als je onderweg bent vanuit Amsterdam-Zuidoost naar Schiphol. Die betonblokken die daar liggen bij knooppunt Nieuwemeer. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. Houd tot die tijd rekening met een uur extra reistijd. Je kunt omrijden via de A9. Maar nu komt er ook nog eens een pechgeval bij voor de Koentunnel richting het zuiden. Daar staat nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot, we blijven in de omgeving, namelijk op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Even ten zuiden van Purmerend, bij de afrit Weidewormer om precies te zijn. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat zorgt daarvoor 9 kilometer file met een half uur vertraging. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Two calls, two people, one pause, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small, and they nibble on. Well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car. The dealer make the call. have for free. Some ladies out there, and nobody that seems to care, and no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room, we all give away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, it's not about you or me. Forget about you and me. You throw out the recipe, because the good life, the good love, the good bits are for free. De Zeeuwse band met het internationale geluid Raccoon met Took a Hit. Tijdens de lockdown moesten veel mensen thuis blijven. Schrijver Erwan Droog deed dat op een wel heel bijzondere plek, op het eiland Selvaar in Noorwegen. En daar schreef hij een boek over, Het huis aan het einde. Leven op een eiland in de Poolcirkel. Erwan Droog, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Waarom juist naar dat eiland? Ja, een beetje een samenloop van omstandigheden, zoals dat soort dingen altijd zo gaan. Of ja, het is vrij uniek, maar ja, ik zat eigenlijk toen met mijn vriendin die eerste maanden van de lockdown gewoon in mijn huiskamer. En toen kwam er een oproepje op Facebook voorbij van een klein eiland in de Poolcirkel dat specifiek op zoek was naar Nederlandse stellen die daar misschien een tijdje wilden ja, proefwonen, kijken of ze het leuk vonden of ze er iets moois konden doen, wat dan ook. En het was voor mij nogal een mooie kans, omdat ik ontzettend weg ben van Noorwegen, het landschap, het land. Ik kom er heel graag. En ja, we zaten hier toch eigenlijk een beetje opgesloten. Dus dan maar net zo goed dat in een heel bijzondere omgeving doen. Waarom zocht dat eiland eigenlijk juist Nederlanders en sowieso mensen die daar wilden wonen? Ja, nou ten eerste is het een heel klein eiland wat aan het vergrijzen is. De jeugd is allemaal al weggetrokken. De school is al jaren dicht. Dus het heeft ook een beetje iets treurigs. Het is echt een heel kleine gemeenschap die zijn best doet om een toekomst veilig te stellen. Dus ze dachten, nou, we hebben nieuwe mensen nodig. En ze kenden toevallig een project in het zuiden van Noorwegen waar Nederlanders heel erg hebben geholpen om een vergelijkbaar dorpje weer, ja, een beetje een nieuw leven in te blazen. Maar het heeft ook een andere reden. Ze hebben sowieso het idee dat Nederlanders qua mentaliteit wel een beetje op de Nooren lijken. Nou ja, dat verschilt natuurlijk weer per persoon. Maar het is wel zo dat ze daar heel veel ruimte hebben en heel weinig mensen. En wij hebben hier toevallig heel veel mensen en heel weinig ruimte. Dus wat dat betreft sloot dat wel mooi aan. Nou, woonden jullie in Amsterdam met jullie hond? Dat is wel een overgang. Hoe is leven daar? Het grootste om aan te wennen was denk ik dat er eigenlijk van alles maar één was. Bijvoorbeeld één winkel. Die is dan een paar uur per week open. Dus je moet ook echt zorgen dat je maandagochtend om 11 uur daar voor de deur staat. Anders heb je gewoon een paar dagen geen eten. Een beetje overdreven natuurlijk, maar Dat is dan je dag, dat je daar om 11 uur je boodschappen doet en ook meteen het hele eiland ontmoet. Want iedereen staat daar dan. En er zijn op een willekeurig moment 20 tot 40 mensen op dat eiland, afhankelijk van hoe koud het is en of de mensen niet toch de warmte opzoeken in de stad. Dus het is een heel sociale bedoeling ook om gewoon alleen nog boodschappen te doen. Kijk daar je buren, dat zijn ook de mensen van wie je afhankelijk bent als er een elektriciteit uitvalt of als het tijd en er gaat geen boot en je kan niet van het eiland af. Dit zijn de mensen met wie je het moet doen daar. Ja. Zo'n 50 kilometer uit de Noorse kust. Ja, want jullie hebben daar heel veel met elkaar te maken, zo wordt in het boek beschreven. En op een gegeven moment hangt er een tegeltje: weg zijn is goed, thuis zijn is beter. En dan vraagt u zich af, ja, ben ik nou eigenlijk weg of ben ik thuis? En wat is het antwoord op die vraag geworden? Richting het einde van het boek zeg ik van nou, we gaan terug naar Amsterdam, maar ik twijfel daar nog ontzettend over. En die twijfel die neem ik even mee en ik laat het nu hier bezinken. En voor nu is Amsterdam gewoon weer het nieuwe avontuur. Want ik miste de stad natuurlijk op een gegeven moment wel. De mogelijkheden om gewoon naar buiten te gaan en verder te lopen dan je kan kijken. Want op dat eiland in een half uurtje loop je er helemaal omheen. En het is er prachtig, maar als je op het eiland zit, tenminste voor mij werkt het zo, toen miste ik de stad. En nu vanuit de stad mis ik natuurlijk weer die prachtige omgeving en die rust van het eiland. Het is nog eventjes denken over waar ik uiteindelijk terecht zou willen komen. Een beetje een luxe probleem natuurlijk, maar en heel fijn om mee bezig te zijn. Voorlopig is het boek er nu en geniet ik daar even van. Ja, terecht. Maar in ieder geval torn between both worlds op dit moment. Maar goed, absoluut, Het boek, dat is zeker iets om van te genieten. Het ligt vanaf vandaag in de winkel. Schrijver Irwan Droog, bedankt. Dankjewel. NPO Radio 1. 5 dagen. Als je aan Zaandam denkt, waar denk je dan aan? Cacaogeur. Ik ruik het niet. Jouw nieuws, jouw verhaal. Wat maak je mee? Wat voor mensen kom je tegen? Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. 2 woontorens hier straks. Nou, daar zijn we helemaal niet zo blij mee. Maakt mij niet uit, want mensen moeten wonen. Deze week vanuit Zaandam, waar de scholen weer open zijn. Het was ontzettend leuk. Ja, heel fijn om de kinderen weer te zien. 5 dagen, maandag tot en met vrijdagavond, tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Robin kriebelde de reus onder zijn neus. En toen... Sorry, we gaan zo verder. Abels kinderboekwinkel is gigantisch populair. Dus zoekt hij een boekenworm met een goed verkoopverhaal. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De grote personeelstekorten bij de politie zal ook het komend jaar aanhouden. En het nieuwe kabinet komt voor het eerst bij elkaar over de coronamaatregelen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De meest betrokken ministers van het kabinet overleggen over een half uur in het Catshuis over de coronamaatregelen. Gisteren heeft het Outbreak Management Team daarover al een advies gegeven dat vooralsnog niet is uitgelekt naar de media. Morgen houdt het nieuwe kabinet zijn eerste persconferentie over de coronaregels. De maatschappelijke druk om de maatregelen te versoepelen is groot, onder meer vanwege het nog altijd relatief lage aantal ziekenhuisopnamen en het feit dat onze buurlanden geen lockdown hebben. 9 jaar na een beruchte Alpenmoord heeft de Franse politie een verdachte opgepakt. Bij die moordaanslag kwamen een Brits-Iraakse man, zijn vrouw en haar moeder om het leven. Ze werden met meerdere schotwonden aangetroffen in hun auto. Die stond op een parkeerplaats niet ver van het meer van Annecy. Ook werd een toevallig passerende Franse fietser vermoord. De politie tast nog altijd in het duister over het motief. En wie er nu is opgepakt en waarom wil de politie ook niet kwijt. Franse media melden dat het iemand is die in 2014 ook al was verhoord, omdat hij in de buurt van de plek van de moordaanslag was geweest. Milieudefensie roept 29 grote bedrijven op om binnen 3 maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan volgt misschien de gang naar de rechter. Volgens Milieudefensie hebben we als samenleving nog 8 jaar de tijd om onherstelbare schade door klimaatverandering te voorkomen. De grootste vervuilers moeten volgens de organisatie daarom de eerste stap zetten. Milieudefensie denkt daarbij aan bedrijven als Tata Steel, KLM en Schiphol. Die moeten in kaart brengen wat hun huidige CO2-uitstoot is, naar welk niveau ze dat willen terugbrengen en hoe ze dat gaan bekostigen. 2 Israëlische soldaten zijn vannacht bij een controle omgekomen door eigen vuur. Het gebeurde in de buurt van een militaire basis in de Jordaanvallei. Hun collega's zagen de 2 aan voor vijanden en openden daarom het vuur. Wie de schutters dachten dat het waren, heeft het leger niet bekendgemaakt. Ook zijn er geen details vrijgegeven over de slachtoffers. De Servische tennisser Novak Djokovic is vooralsnog ingelood voor de Australian Open. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen zijn landgenoot Kecmanovic. Toch is nog altijd niet zeker of Djokovic volgende week in Melbourne op mag gaan voor zijn 10e Grand Slam zegen. De immigratieminister van Australië heeft nog niet besloten of de nummer 1 van de wereld het land in mag blijven. Djokovic ging vorige week naar Australië in de veronderstelling dat hij met het bewijs van een recente coronabesmetting kon deelnemen aan het toernooi. Maar dat bewijs bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. Het weer dan. De dag begint op veel plaatsen met mist. Vooral in het oosten en zuiden kan die hardnekkig zijn. In het noorden is de grootste kans op zon. Daar kan het vandaag 8 graden worden. In de mist blijft het kwiksteken op 3 graden. En ook morgen is het vrij grijs. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, zeker op dit moment. Hou nog rekening met die mist. En let ook op dat je verlichting goed gaat. Dat gaat nog wel eens mis bij auto's waarbij dat automatisch wordt geregeld. Daarnaast nog een aantal files. Onder andere de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Voor de afrit Weidewormer. 11 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Hou daar rekening met een uur vertraging. Ook nog de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen met pech en daar is de rechterrijstrook dicht. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. En tot slot nog altijd de A10, de Ring van Amsterdam. Daar aan de zuidkant bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is een vrachtwagen eerder vandaag meerdere betonblokken verloren. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Daar staat een file als je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Schiphol van meer dan een uur. Je kunt er ook het beste omrijden via de A9. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Het NOS Radio 1-journaal.

de Ronettes met Be My Baby. 16 minuten over 9. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Er zijn nog een paar files te melden. Onder andere de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Voor Purmerend nog 8 kilometer file, want daar gebeurt een ongeluk. Hou daar nog rekening met 20 minuten vertraging. De A15 nog altijd vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daarvoor Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file, want daar staat een vrachtwagen met een klapband. De rechterrijstrook is daar dicht, daar heb je een half uurtje extra reistijd. En tot slot nog de A10, de Ring van Amsterdam. Daar aan de zuidkant bij knooppunt de Nieuwe Meer verloor een vrachtwagen meerdere betonblokken. Daar heb je nu een file wanneer je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Schiphol van 3 kwartier lang. Hou daar rekening met extra reistijd of rij om via de A9. Schrijnende omstandigheden rondom de tomatenteelt in Italië. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse supermarkten en vakbond FNV lieten uitvoeren. Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL, de branchevereniging voor supermarkten. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat gebeurt er dan tijdens die tomatenteelt? Ja, het onderzoek heeft helaas bevestigd wat we al vreesden. En dat is dat er veel risico's zijn op schending van onder andere arbeidsomstandigheden. En ja, dat is heel zorgelijk en daar willen we uiteraard werken aan gaan verbinden. Wat voor schendingen zijn dat? Dan kan het gaan om schending van bepaalde mensenrechten. Bijvoorbeeld niet genoeg betaald krijgen, niet genoeg huisvesting. Dus ja, dat zijn zaken die je absoluut niet in je keten wilt hebben. En veel te lang achter elkaar werken, dat soort dingen. Ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Weten supermarkten eigenlijk altijd waar hun tomaten vandaan komen die in die blikjes zitten? Ja, het zijn hele complexe ketens en dat laat ons onderzoek ook zien. Hè? Die ketens kunnen nog beter doorgelicht worden. Je kent vaak toch wel je eerdere schakels, je eigen leveranciers, maar helemaal tot op de plantage, dat is lastig. En ja, daar gaat dan ook aan gewerkt worden. En wat gaan jullie nou doen met deze conclusies? Nou, we hebben een actieplan opgesteld met 3 pijlers. Ten eerste willen we op korte termijn gaan kijken hoe de bestaande initiatieven in Italië ons kunnen helpen om de keten te verbeteren. Want er wordt al veel gedaan in Italië. Ten tweede willen we dat deze risico's breed worden erkend. Bijvoorbeeld als je een risicochecker invult of een certificering gebruikt in je keten, dat dan de risico in combinatie met migrantenarbeid, dat ook wordt meegenomen. Nou, en tot slot willen we ook heel graag met de overheden gaan kijken, zowel de Nederlandse overheid als op Europees niveau. Ja, hoe kunnen we samen de situatie verbeteren? Want verbetering is hard nodig. Dit gebeurt dus in het zuiden van Italië. Is het ook een mogelijkheid om die tomaten ergens anders vandaan te halen? Ja, wat we altijd zien als we dit soort risico's identificeren, kun je inderdaad 2 dingen doen. Je kan zeggen, nou, je trekt weg of je gaat ermee aan de slag. En wij willen heel graag de situatie verbeteren. Ja, en daarom willen we de risico's die we gevonden hebben concreet gaan aanpakken. En daar ziet u ook mogelijkheden toe dus? Absoluut, zeker, ja. Zit er ook aan deze kant iets, als ik kijk naar bijvoorbeeld de vraagprijs van tomaten in blik, die toch in sommige gevallen ook niet echt hoog is. Blikje tomatenpuree, 30, 35 cent. Als je de prijs omhoog gooit, zou dat helpen? Nou, prijs wordt door heel veel verschillende factoren betaald, hè, door alle ketenpartijen. En wij zeggen altijd, prijs mag nooit een excuus zijn voor misstanden. En dat geldt hier ook. Hè, dus je moet echt met de ketenpartijen kijken, ja, wat is een reële prijs om uiteindelijk ook gewoon de omstandigheden te kunnen borgen. Ja, en als dat voor de betreffende prijs niet kan, ja, dan moet het product uiteindelijk ook niet verhandeld worden. Kan ik als klant ook kiezen tussen tomaten die wel dit leed, zou ik maar zeggen, veroorzaken, en tomaten die wat dat betreft op een veel betere manier worden geproduceerd? Nou, het onderzoek en de resultaten ook van de risico's van misstanden, dat heeft over alle producten betrekking die nu in de winkel liggen. Ja, wij kennen nu de risico's en we gaan ermee aan de slag. En dat kost tijd, dus we hopen echt op korte termijn, hè, de consument meer inzicht te kunnen bieden in dat de omstandigheden zijn verbeterd. Ja. Ja, en dat er dus wat dat betreft ook betere omstandigheden gekocht worden. Maar ik hoor u eigenlijk zeggen dat ieder blikje tomaten dat ik nu koop, het risico loopt dat daar mensen onder omstandigheden aan gewerkt hebben die je eigenlijk niet wilt. Ja, ons onderzoek heeft het inderdaad over al die producten. Dus ja, daar kunnen we nu nog geen onderscheid in maken. Maar op termijn beter inzicht, dat begrijp ik. Heeft u enig idee op welke termijn? Nou, we gaan dit jaar de acties vol in gang zetten en dan gaan we dit jaar nog kijken hoe staat het ervoor. Dus we willen op korte termijn veel doen. Jennifer Muller van het CBL, de branchevereniging voor supermarkten. Reactie aan de redactie. We begonnen vanochtend de uitzending met Milieudefensie. Die roept 30 grote bedrijven op om binnen 3 maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. Doen die bedrijven dat niet, dan stapt Milieudefensie naar de rechter. Maar Kai vraagt zich af waarom we bij de desbetreffende bedrijven niet al meteen om een reactie hebben gevraagd toen we Milieudefensie aan de lijn hadden vanochtend. Ja, want dat hebben we natuurlijk wel later gedaan, maar we hadden niet meteen de reactie. Ja, dat is altijd lastig. Zat wat je dan noemt een embargo op dit verhaal. Dus we mochten er pas mee naar buiten om, ik geloof, 6 uur. Voor die tijd kunnen we dus ook geen bedrijven bellen, omdat dat embargo er dan op zit. Zijn wel zo snel mogelijk gaan doen. Maar ja, om 6 uur 's ochtends, dat is nog vaak wel een beetje vroeg voor bedrijven. Maar we gaan het in de loop van de dag zeker doen. Wat misschien een optie is dat we meteen vertellen dat we dat zo snel mogelijk gaan doen. Ja, precies. Bij het gesprek met Milieudefensie al zeggen, op dit moment hebben we nog geen bedrijven kunnen bereiken. Overigens hadden we inderdaad Tata als reactie wel, hè, in de latere herhaling van het gesprek. Maar die hadden dan ook de makkelijkste reactie, want ze zijn er al mee bezig. En dat had Donald Pols al gezegd. Precies, dus dat was eigenlijk niet echt een officiële nieuwe reactie. Maar inderdaad, in de loop van vandaag, want dit blijft ongetwijfeld in het nieuws vandaag, komen er nog meer reacties van bedrijven. Rond 7:45 hadden we het over mensen die vanwege de lockdown maar in ijskoud open water gaan zwemmen nu. En daarbij zei ik het volgende. Zwemmen in koud water heeft positieve effecten. Zowel de spieren als het bruin vet worden geactiveerd. Lekker op de vroege ochtend, hè? Maar het is waarschijnlijk gezond als bruin vet in beweging komt. Ja, Jelle was even verrast. Daar ben ik eigenlijk zelf ook door die term bruin vet. Gelukkig heb ik dokter Kersenboom naast mij zitten. Wat is dat eigenlijk, bruin vet? Nou ja, we zijn het even gaan uitzoeken. Want ik wist het dus ook niet, hè? Want anders had ik helemaal geen bar geroepen. Nee, want het is echt heel goed vet, blijkbaar. We hebben, zo blijkt, 2 soorten vet. Wit en bruin vet. Nou, wit vet, dat is dat ongezonde vet. Daar hebben we te veel van als we te zwaar zijn. Maar bruin vet, dat is juist gezond. Want de energie opgeslagen in suikers en vetten zet het om in warmte. En daardoor voorkomt het bruine vet weer dat ons lichaam te veel energie omzet in dat ongezonde witte vet. Dus kan wit vet verbranden dat ons lichaam ook al heeft opgeslagen. Oftewel, dat je op een goede manier afvalt. Nou ja, dat is een hele mooie... het is een vieze term misschien, maar heel goed nieuws. Maar waarom heet het dan bruin eigenlijk? Geen idee, weet jij dat? Nou ja, ik zat nog even te kijken. Dat heeft schijnbaar met scans te maken. Als je dus een medische scan doet van het vet, dan krijg je bij bruin vet dus een andere kleur. Ja. Dus vandaar dat het bruin vet is. En het is natuurlijk logisch als je dan in het water, in het koude water zit, dat het bruine vet denkt, oh, we moeten wat gaan doen om het lichaam warm te krijgen. Precies. En word je dus minder dik van eigenlijk. En waar hebben wij onze wijsheid vandaan? Van de Hartstichting. Dus mensen die er nog veel meer over willen weten, kijk gewoon even op die website. En dan filosoof Stine Jensen. Die is vandaag 50 jaar geworden. Ze schreef daarom een bundel over wat het betekent als je ouder wordt in een samenleving die gericht is op jong zijn. En we spraken haar vanmorgen net voor 7. Luisteraar Willem vraagt hoe je het ouder worden het beste kan omarmen. Nou, Stine heeft daar nog een reactie op gegeven. Ja, ouder zijn is natuurlijk niet altijd leuk. Ik zou zeggen, onderzoek waar je tegenaan loopt, wat het is. Is het dat je niet meer nuttig voelt of eenzaam? En gebruik, haal inspiratie uit literatuur, film, filosofie om je te troosten en je te laten inspireren over hoe je kan zijn met dat wat is. Nou, we hebben ook al even gerefereerd dat jij morgen jarig bent. Ja. Dus dan ook even aan een ervaringsdeskundige de vraag: hoe omarm jij nou het ouder worden? Klinkt allemaal zo deftig, hè? Nou, zijn, hè, was het, ja. Nou, ik ben geen filosoof. Het interesseert me eigenlijk vaak helemaal niks. In de zin van, ik vind jarig zijn dus fantastisch. Heb ik altijd al heel erg leuk gevonden. Vind ik morgen ook weer heel erg leuk. Maar 30 worden, 40 worden, 50 worden, ik kan er echt nul mee zitten. Oké, dat is misschien ook wel een hele goede filosofische oplossing. Gewoon lekker naast je neerleggen en doorleven. Ja, en ik zeg altijd maar, weet je, ja, hoe oud je ook wordt, die jaren heb je zelf opgebruikt. Zo is het. 3 voor de dag. Makelaarsvereniging NVM maakt straks de woningmarktcijfers bekend van het 4e kwartaal van vorig jaar. In het 3e kwartaal van 2021 was er sprake van hectiek op de koopwoningmarkt door een sterke daling van het aanbod en een prijsstijging van 19%. Premier Rutte gaat vandaag bij zijn Duitse collega langs, bondskanselier Scholz. Ze kennen elkaar al langer, maar dit is het eerste officiële bezoek van Rutte als premier aan de opvolger van Angela Merkel. Correspondent Wouter Zwart vertelt wat er allemaal besproken gaat worden bij die ontmoeting. Na jaren van toch wel politieke vriendschap zou je kunnen zeggen met Angela Merkel is het vast wel even wennen voor premier Rutte, denk ik. Het wordt een korte officiële ontmoeting waarin men ook wel snel ter zake zal willen komen. Zoals over de spanningen aan de Europese buitengrenzen. Denk Wit-Rusland, denk Oekraïne. Wie weet ook Kazachstan verderop. Met toch steeds als zorgwekkende rode draad daardoorheen Rusland. En langzaam maar zeker willen we toch ook wel weten hoe deze nieuwe Duitse kanselier en deze nieuwe Duitse regering hun rol daarin zien op het geopolitieke toneel. Nederland is trouwe partner immers. Wij werken bijvoorbeeld militair heel nauw samen bij de NAVO-aanwezigheid tegen die Russische dreiging in Litouwen. Verder zal het gaan over handel, over klimaat zeer waarschijnlijk en wie weet ook over dat verdraaide gasdossier. Groningen, dat de komende tijd flink meer gas moet gaan bijpompen. Deels ook omdat de vraag uit Duitsland hoger is. Ja, dat is een gevoelig punt waar Rutte misschien ook wel op zal komen. De druk op het kabinet om morgen met versoepelingen te komen wordt steeds groter. Maatschappelijke organisaties riepen al dat er meer open moet. Die roep wordt inmiddels ondersteund door burgemeesters en zelfs provinciebesturen. Politiek verslaggever Wilco Boom, het OMT, is gisteren met een advies gekomen. En het grootste nieuws is misschien wel dat er nog steeds niks is gelekt. Nee, dat is inderdaad zo. En nou is dat overigens wel meestal met die OMT-adviezen, die blijven best even geheim. En het is op dit moment nog niet te zeggen welke kant het op zal gaan. Ook de nieuwe minister van Volksgezondheid, Kuipers, die liet gisteren al weten dat het alle kanten op kan gaan. Ze zullen de druk zeker voelen, maar de besmettingscijfers blijven ook nog steeds stijgen. Dat maakt het lastig. Ze komen zo om 9:30 voor de eerste keer bijeen in het Katshuis om te overleggen over de coronamaatregelen. Ja, en centraal staat daar natuurlijk de vraag of die lockdown moet blijven of dat er toch ruimte is voor versoepelingen. En zo ja, waar dan? Ik kan me voorstellen dat ze het heropenen van het onderwijs nog iets belangrijker vinden dan de heropenen van de winkels. Maar dat zal dan moeten gaan blijken. Nou gelden de maatregelen die er nu zijn ingesteld ook tot morgen. Morgen is pas die persconferentie. Weet jij waarom dat is, pas morgenavond? Ja, normaal zou die persconferentie natuurlijk op dinsdag zijn, maar deze keer niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het kabinet pas afgelopen maandag is aangetreden. En daar zitten veel nieuwe, onervaren ministers in, zoals Kuipers, ook Dijkgraaf van Onderwijs, Jessiel Guus, Justitie. En die moeten natuurlijk allemaal bijgepraat worden en daarom is hiervoor gekozen. Bijkomend voordeel is dat ze nu de meest actuele cijfers hebben over de ontwikkeling van de Omicron-variant. Die bespreken ze dus vandaag in dat Katshuis en dan morgen beslissen ze in de ministerraad wat er met de lockdown zal gebeuren. Horen wij morgen zeker meer over. Wilco Boom. Zometeen na 9:30, spraakmakers Guylaine Plag. Wat zijn jullie allemaal van plan? Nou, een hoop kan ik je vertellen, Astrid. Albert Verlinde is onze spraakmaker. In ieder geval, we blikken vooruit op het cultuurseizoen. Maar ook de musicals die een zwaar jaar achter de rug hebben, dat zijn natuurlijk altijd hele grootse producties. Niettemin heeft Albert toch besloten om door te zetten en een musical te maken van het dagboek van een herdershond. Wat veel, met name oudere luisteraars, in ieder geval zal aanspreken. Paul Reumer zie ik ook al meteen gaan glimmen. Die zit voor het mediaforum hier straks. Oudere luisteraar, zeker. Ik zie jouw gezicht, hè? Daarom reageer ik zo. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Ja, toch? Ja. Ja, zeker. En zo zijn er velen natuurlijk. En als het gaat om die druk om versoepelingen, als het ergens ook nodig is, is dat in de gehandicaptenzorg. Er is een hoog ziekteverzuim onder het personeel. Maar ook, leg het maar uit aan bewoners als ze continu in quarantaine moeten, ook als ze geboosterd zijn. Dus daar hebben we het ook straks over. Guylaine Plag, straks in Spraakmakers.